Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de sociaal-democratische partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. Dat is het beste resultaat van de partij in ruim 20 jaar. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de omroep ruim 13% van de stemmen. Of de huidige linkse regering onder leiding van Frederiksen ook doorgaat, is nog niet te zeggen. Minister Van der Wal zegt dat ze enorm baalt van een nieuwe rekenfout van het RIVM. Door een verkeerde beoordeling staat een aantal pluimvee- en varkensbedrijven ten onrechte in de top 100 van grote uitstoters van stikstof en ammoniak. In april bleek ook al dat een aantal veehouderijen ten onrechte op die lijst stond. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker 5 politieagenten gedood. Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een beruchte gevangenis. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. In 2 provincies is de noodtoestand en een avondklok afgekondigd. Het drugsgeweld heeft de afgelopen jaren al aan veel mensen in Ecuador het leven gekost. Het aantal zeehonden in de Waddenzee daalt harder dan gedacht, blijkt uit jaarlijks onderzoek van UNESCO. In juni werden 8.500 jonge zeehonden geteld. Een jaar eerder waren dat er bijna 11.000. Over de oorzaak van de daling is niets bekend. Deskundigen vermoeden gebrek aan eten, waar vooral pups last van hebben. Maar onderzoek naar het dalend aantal zeehonden in de Waddenzee is er niet, want daar is geen geld voor. Het weer, vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Komende dag in het noorden nog een bui. Verder zonnige periodes, minder wind en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. De maand november staat in het teken van Nederland leest. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Want een goed boek brengt een gesprek op gang. Deze maand krijgt iedereen een gratis boek in de bibliotheek om dat gesprek te bevorderen. En de schrijfster van dat gratis boek is mijn gast vannacht. En dus zeg ik goeienacht, Yvonne Kuls. Wat fijn dat u hier bent. Ja, ik vind het ook leuk. Het is uw boek, dat zeg maar, het is niet de Boekenweek geschreven, maar wel het boek dat in heel Nederland gratis bij de bibliotheken te krijgen is. Het is net een dag oud. Nederland leest. Heeft u het idee dat het leeft? Nou, kijk, ik moet er nog bij zijn. Ik moet het nog zien dat het uitgedeeld wordt. Ja. Maar ik ben heel erg trots en heel erg blij dat mijn boek, dat toch, ik dacht 23 jaar geleden, op de markt kwam, na 50 drukken, ja. Dus nu toch weer helemaal nieuw, de 51ste druk krijgt. Ja, dan gaat het om het boek Mevrouw, mijn moeder. Wanneer werd u gebeld met de vraag van mevrouw Kuls, zouden we uw boek Nee, ik werd helemaal niet gebeld. De directeur van de CPMB, Evelien, die stond voor mijn deur met een grote taart. Nou, beter kan niet. We zijn meteen gaan eten. Dat is de baas van de boekenbranche, ja, is dat? Ja, ja. Die zei gewoon, nou, gefeliciteerd. Ja, wij hebben dit uitgekozen. Ja. Heeft zij u ook verteld waarom mevrouw mijn moeder het boek is geworden? Ik denk in de eerste plaats toch dat het heel goed leesbaar is. Dat het een onderwerp is dat mensen heel makkelijk pakken. Ja. Ja, dat denk ik. U was ook niet verbaasd, of dat wel? Nee, ik dacht, als ik ooit aan de beurt kom, dan zal het wel dat boek zijn. Echt? Ja, ja, het is zoveel gelezen. Ik weet niet eens hoeveel exemplaren ervan zijn. Zo vaak herdrukt, ja. Zoveel. Vindt u het eigenlijk ook uw beste boek? Nee, eigenlijk vind je altijd je laatste boek het beste. Oh, dat scheelt. Daar ben je nog in, daar zit je nog in. Maar ook dat is niet helemaal waar. Ik ben met het boek waar ik mee bezig ben, ik heb zoveel boeken en toneelstukken geschreven. Ja. Bij elkaar 98 titels. En televisiespelen en filmscenario's en hoorspelen. Dat komt er ook allemaal bij. Hè? Ik heb het ook over titels. Ja. Het lijkt me wel een opluchting dat het steeds beter wordt. Dat de laatste altijd de beste is. Nee, Nee, zo is het niet. Nee? Nee, het is waar je mee bezig bent, geef je jezelf volledig aan. Ja. En op dat moment is het het nieuwste waar je mee bezig bent. Of iets van vroeger, wat je eindelijk naar voren kunt brengen, wat je misschien al die tijd wel gewild hebt, maar wat niet gelukt is. Ja, we gaan het boek Mevrouw Mijn Moeder, maar ook uw andere werk vannacht en het komende uur bespreken. Dus ik ben ontzettend blij dat u hier bent. Ja. Maar Nederland leest in het algemeen. Vindt u dat eigenlijk ook een belangrijke actie? Ja, ik vind dat geweldig. Ja? Altijd heb ik dat geweldig gevonden. Ik heb er ook 12 jaar geleden aan meegewerkt. Toen had, ik dacht dat het 12 jaar geleden was, toen had Helle Haase Oeroeg, dat was gekozen voor Nederland Leest. En Helle was niet in staat om die tour te maken die ik maak. Mm-hmm. Dat kon zij niet opbrengen. En toen is bedacht dat er in Carré een toneelvoorstelling zou komen van haar boek Oeroeg. En toen heeft Helle mij gevraagd om de voorstelling te maken. Dus ik heb de voorstelling in Carré, die heb ik vanuit het boek overgezet in toneel. In toneelteksten en dan? En dat heeft Willem Nijholt gespeeld. Kijk, ja. Dus Nederland dus leest. Ik ben er toen al bij betrokken geweest, dus ik weet wat voor feest het is. Ja, want wat maakt Nederland leest zo belangrijk? Dat iedereen er met zijn neus op gedrukt wordt. Er is dus een hele, ook een reclamecampagne, zal ik maar zeggen, van tevoren. We gaan naar de bibliotheek. Daar komt mevrouw Guls en die gaat een heel verhaal vertellen. Ja. In dit geval heb ik vanuit mijn boek, uitgaande van mijn boek, heb ik in de tijd een toneelvoorstelling gemaakt. Vanuit die toneelvoorstelling heb ik daar weer een collage van gemaakt. En die breng ik nu de hele maand rond. Ga ik de bibliotheken langs die mij uitgenodigd hebben. Want er zijn 30 dagen in november. Ja, hoeveel bibliotheken gaat u af? In, nou, zeg maar 5 maal in de week. Oké, okay, dus dat zijn 20 bibliotheken. Ja, zoiets. Ja, zoiets, ja. Heeft u er zin in? Wel? Heeft u daar zin in? Ja, zeker. Ja, vind ik geweldig. Ze hebben je toch maar uitgekozen. Dat is toch een grote eer. Ja. Huh? Ik vind het. Ik heb eigenlijk altijd al vanaf dat ik dit meegemaakt heb met Hella, heb ik altijd gezegd, eigenlijk vind ik dit de mooiste prijs die er bestaat. He? Het is het. Ze kiezen een boek van jou. Ja. He? En bieden dat aan het publiek aan. En zeggen: ja, ik weet niet wat je allemaal gelezen hebt, maar dit moet je in ieder geval lezen. Ja. Nou, daar ben ik reuze trots op. Ja, een goed boek zegt Nederland Leest ook, de CPMB. Dus dat moet gesprekken op gang brengen. Ja, dat brengt zeker gesprekken op gang. En het moet verbinden. Ja. Is dat ook wat u een warm hart toedraagt? Ja, sowieso in het hele leven vind ik dat je, als het kan, met mensen een gesprek op gang moet brengen. En ook moet erachter zien te komen wat die mensen bezighoudt. En of jou datzelfde misschien ook bezighoudt, dan heb je al een verbinding. Ja, op welke manier kan uw boek Mevrouw Mijn Moeder bijdragen aan die verbinding? Omdat het eigenlijk heel universeel is, het onderwerp. Er zitten eigenlijk 3 hele universele dingen in. Namelijk de verhouding tussen een moeder en een dochter. Ja. Die kan wel eens heel scheef zitten. En dat kan ook wel eens de oorzaak hebben dat de moeder van een totaal ander werelddeel komt. En de dochter grootgebracht wordt. Hè. Ik ben grootgebracht in een westerse wereld. Ik werd een westerse vrouw. Terwijl uw moeder, mijn moeder op Java is geboren. Is dat nooit geworden. Ja. Mijn moeder is op de 48ste jaar in Nederland gekomen. En voordien zat ze in haar geboorteland Indonesië. En zij was een half Javaanse vrouw. Ja. En was dat altijd gebleven. Ook toen ze doodging op de 96ste, was zij toch nog dat Javaanse meisje wat zij heel lang is gebleven. Ja. Ja. En dat is dus die moeder-dochterverhouding. Mm-hmm. En dan vind ik heel belangrijk in het boek ook dat zij kans heeft gezien. Hoe? Daar ben ik pas veel later achter gekomen. Om zo jong te blijven. Zij, eigenlijk werd zij, naarmate ze ouder werd, jonger. Ze zag er steeds jonger uit. Ik denk achteraf dat het ook komt omdat zij heel goed was in het delegeren. Wat wij zeggen delegeren. Ja. Maar zij zag dat niet als delegeren. Maar zij zag het gewoon als zo. Nou heb ik een leeftijd. Nou hoef ik die zorgen allemaal niet meer te hebben. Nou moet mijn ene zoon, die moet maar al mijn financiën op orde brengen. En zorgen dat ik het goed heb. Hoe die het doet, doet hij het. Maar dat is zijn taak. En mijn andere zoon, die moet weer zorgen dat ze overal kwam. Vervoer, en weet ik het wat. Ja, en wat was uw taak? Ja, daar heb je het wel. Ik was maar een dochter. En voor mijn moeder, dat is ook het Aziatische van haar, was een waren zonen belangrijker dan dochters. En, maar dat wil niet zeggen dat ze minder van die dochters hield. Daar hield ze net zo goed van. Maar het belang, en dat betekende ze af aan het feit dat ze in de maatschappij grotere waardering kregen dan vrouwen, dat was zo. Meer trots. Ja, trots, maar ook in wat zij konden bereiken. En hoe ze op die manier als man in de maatschappij beoordeeld werden. Vrouwen, ja, de emancipatie was echt nog niet doorgedrongen in de tijd dat mijn moeder hier kwam. Maar betekende dat ook dat uw moeder dacht toen u geboren werd, ach, dat is maar een dochter? Dat weet ik niet. Ik denk dat niet. Ik denk dat ze van haar kinderen allemaal evenveel gehouden heeft. Maar dat ze ook wel gezien heeft door haar eigen jeugd. Want zij is in een weeshuis opgevoed. En heeft gezien dat jongens meer voorrechten hadden. Dan meisjes. Dat heeft ze gezien. En heeft dus haar conclusie getrokken. En dat is doorberekend in ons gezin. Ja. Het was uitgesloten dat ik zou kunnen studeren. Terwijl ik dat best had gewild. Ja. Dat kon niet. Laten we zo meteen nog even verder ingaan. Ook op de relatie met uw moeder en de gezinssituatie. Want daar gaat natuurlijk dat boek ook over. Ja. Maar de thema's dus verbinden. Merkt u, ik bedoel, nu moet u nog 20 bibliotheken af, want we zitten nog aan het begin van november. Maar u heeft al heel vaak met heel veel mensen over dit boek gepraat. Ja. Brengt dit ook goede gesprekken op gang, dit soort zeker. Thema's? Ja? Ik heb ook een programma dat eerst laat een stuk van mijn toneelstuk zien. Van de verhouding tussen mijn moeder en mij, van het Westen en het Oosten, het grote verschil daarin. Ook dat ongelooflijke jongen van deze vrouw. Terwijl ze toch geen makkelijk leven heeft gehad, heeft ze toch het voor elkaar gekregen. Ik heb ook op het schutblad vooraan gezet: het duurt heel lang voor je jong bent. Ja. Dat is een uitspraak van Picasso geweest. En dat had betrekking op mijn moeder. Ja. Het thema van Nederland leest, en dan moet u mij maar vertellen of dat toevallig is of niet, dat heet oud worden, jong blijven. Ja, slaat dat thema ook op u? Ook op mij, ja. In zekere zin. Niet dat ik daar mijn best voor doe, maar ik heb dat natuurlijk toch opgepakt van hoe mijn moeder dat deed. Ja. Want als ik zo vrij mag zijn, dat oud worden, dat is gelukt. U bent 90, als ik dat mag zeggen. Volgende maand ben ik 91. Beleving is dat al, bedoel, met alle respect, oud. Maar is dat al wel oud? Ja, dat is heel oud. Ik kan ook een hoop vertellen. Maar hoe bent u jong gebleven? Ja, ik heb waarschijnlijk dezelfde inslag als mijn moeder. Dat ik in mijn geval door bezig te blijven. Ja? Ja. En boeken schrijven? Boeken schrijven, toneelschrijven, toneelstukken. Alles. Ik ben altijd bezig, lezingen geven. En zelf op het toneel staan. Ik speel zelf nog toneel. Ik maak toneelstukken van mijn boeken. Ga daar weer zelf mee aan de slag. Sta op het toneel, speel een rol. Ja. Ik heb nu net ook 7 voorstellingen achter de rug op het podium van de kleine zaal van de Koninklijke Schouwburg. Alles vol. van mijn nieuwe boek Gemmetje Victoria. Ja. En dan ga ik, als ik deze tour achter de rug heb, ga ik mee verder met de voorstellingen. Maar toch, en ik bedoel, ik ben zelf 65 jaar jonger of zo, denk ik dan u, als ik nu een hele snelle rekensom maak. Ja. Dus u moet me vergeven, want ik kijk dus ook met wel een beetje afstand naar die leeftijd. Maar denkt u dan nooit van, nou, het is nou ook wel gewoon mooi geweest? Nee, want ik ben nooit moe. Nee? Nee, want ik belast mij er niet mee, want ik doe het graag. Ik vind het leuk. Ja. Hè? En als ik een boek schrijf en het is... Ik ben er 10 uur per dag mee bezig, bijvoorbeeld. Nou, denk ik altijd, nou, ik heb nog 14 uur. Dus ja, je hoeft toch niet alles te slapen? En, daarom zit hij een uur in de nacht. Ja, nou ja, ik schrijf ook vaak 's nachts. Ja? Ja, ook. Heb ik vroeger ook moeten doen met mijn 3 kinderen. En geen crèches. Ook niet eens scholen nog, hè? Nu is ieder kind van 2,5 gaat al een beetje naar school. Ja. Nou, ik moest alle kinderen meenemen. Ja. Vindt u het dan ook totaal niet vervelend om ouder te worden? Nou, dat is misschien wel vervelend, maar ik heb er geen last van. Nee, waarvoor zulke last? Ik kan alles. Ja. Dus ik hoef er niet eens bij na te denken. Nee, zit nooit even dat u denkt, nou, het is toch wel bijzonder wat ik nog allemaal uit mijn vingers krijg. Nee, natuurlijk zal het bijzonder zijn, maar als je erbij nadenkt, maar ik denk niet. Laten doen wij dat voor u. We gaan zo meteen, zoals gezegd, praten over uw boek. Mevrouw, mijn moeder, want dat is het Nederland leesgeschenk deze maand. Ja. Maar we luisteren ook naar muziek die u heeft uitgekozen. Een liedje waarvan de tekst van Annie M. G. Schmid is. Ja. En deze uitvoering komt van Jasperina de Jong. Waarom wilt u graag Zeur niet laten horen? Dit lied? Zeur niet. Omdat het iets is wat ik zelf vind. Ja? Ja, als ze bij mij gaan lopen jammeren over dit, dus ik zeur niet. Schiet op. Ga door met je leven. Pak het ergens op. Ja. Overal is een uitsteeksel, een handvat. En pak het daarop. Oké, maar met het risico dat we dan dus nu gaan zeuren over dat vroeger alles beter was, want dat kan ook gezeur zijn. Maar zijn we tegenwoordig, klagen we, zeuren we, denkt u, makkelijker dan 60 jaar geleden? Ja, dat weet ik allemaal niet. Kijk, ik sta er niet zo bij stil. Nee, oké. Nee, ik vind niet. Ik vind een heleboel mensen zeuren, ook nu. Mm-hmm. Ja. En ze hebben altijd wel een klacht over hun gezondheid. En daar kunnen ze eindeloos over doormekkeren. Ja, zo schiet je niet op natuurlijk. Nee. Ja. Mijn moeder, ik zal nooit vertellen, toch over mijn moeder. Die was jarig en die had de hele kamer vol met buren. En die allemaal zeurden ze over. De een had, kon niet lopen van zijn enkels en de ander van zijn knieën. En nou ja, zo ging dat door. En mijn moeder keek rond en die zei, zo, nou heb ik het wel gehoord. Ja, we hebben allemaal wat. En ik zei, wat heb jij, mam? Toen zei ze, ik heb niks. Nou, en we gingen weer door. En toen kon de Annie M. G. Schmid tekst in de... Wat had ze? Ja, ze had vast wel wat, maar ze zei gewoon, ik heb niks. Nee. En zo ging zij verder op de 96e jaar. En toen konden jullie 's avonds naar Jasperina de Jong luisteren. Met de tekst van Annie M. G. Schmid. Ja. En zeur niet. Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miezerig en koud bent, als je man weer met een juffrouw op de pier zit, als de echtelijke liefde je tot heer zit, als je schoonfamilie vraagt om ondersteuning, als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning, als er sneeuw is, als er mist is, als het ijzelt en je minnaar sadist is. Als dat allemaal je lot is en je vraagt of er een God is, sla dan woedend met de deuren, ga je cocktaildress verscheuren, maar niet zeuren. Hel in je bed, wijd in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw wees nooit een dame en gooi het theeservies dwars door de ramen. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het vloer. Scheld de vrouw van de notaris uit voor hoer. Doe dat allemaal, maak een groot schandaal. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de rheumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre. Je auto op een paal botst, als de kat weer op de mat van het portaal kotst. Als je arm bent als een kerkmuis, moet gaan dweilen in een werkhuis. Als dat alles mocht gebeuren, zelfs in technicolor kleuren, ga niet zeuren. Knip je haar af, duw oude dametjes van het trottoir af. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga lekker drinken, ga lekker gokken. Schiet je revolver leeg op korriebrokken. Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga naar het postkantoor en spuug door het loket. Krijg een hartaanval of ga desnoods naar bed. Met een kardinaal, doe dat allemaal. Zal je kind, haat al je vriendjes, breek in bij lunch, tik al zijn lintjes, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Ga naar Parijs, ga in het leven, ga een verhouding aan met Gerard Reven, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Jonge, jonge, jonge, jonge, wat een toon. Jonge, jonge, jonge, jonge, niet gewoon. Gezongen door Jasperina de Jong, maar de tekst die is natuurlijk van Annie M. G. Schmid. Zeur niet. Annie M. G. Schmid, vriendin van u, toch? Nou, ik kan niet zeggen vriendin, maar ik kwam er regelmatig en zij belde me ook veel op. Dus ik heb een bepaald contact met haar wel gehad, ja. Wat vindt u zo goed aan haar teksten, aan haar werk? Ja, dit is, het is aan de ene kant met een enorme wijsheid die zowel door kinderen wordt begrepen en een vrolijkheid en een lichtheid. Ja, ja, ach, je kunt het niet aan de één ding ophangen, maar het was gewoon, ja, je zei ja, dat is, daar pas ik bij die tekst. Ja. De nacht van EO. Bij mij te gasten is vannacht schrijfster Yvonne Kuls. Ze heeft bijna 100 boeken geschreven. En deze maand is haar boek Mevrouw, uw moeder gratis te verkrijgen in de bibliotheken voor Nederland leest. En dat is de week waarin de bibliotheek centraal staat, waarin uw boek centraal staat en waar vooral het doel is om iedereen te laten lezen. Het gaat dus over uw moeder, die net als u een behoorlijke leeftijd heeft bereikt, toch? Ja, zij was 96 en ik ben volgende maand 91, dus ik ben er nog niet. Ja. Maar toch, ik bedoel, dat is geen wedstrijd natuurlijk, maar nee, ook een zekere leeftijd. Het boek Mevrouw, mijn moeder, waar gaat dat precies over? Nou, het is duidelijk in eerste instantie de relatie tussen een moeder en een dochter. En zo herkenbaar dat iedereen, als ik in Friesland of in Den Bosch zit en ik hou een lezing in, dan komt er altijd iemand naar me toe en die zegt, oh, mevrouw, dat is toch precies mijn moeder. En dan gaat het over een Friese vrouw. Ja. Of een vrouw uit Tilburg of zo. Dus, niet een vrouw van Java? Nee, daarom. Het is de schakeling naar elkaar toe, die is kennelijk allemaal hetzelfde. Ja. Maar ik zei al, er zitten meer dingen in het boek. De wijze waarop zij ja, met leeftijd is omgegaan. Zonder dat. Ik verwacht niet dat ze daarmee bezig is geweest. Maar ze had een bepaalde instelling in het leven. Ja, daar moet je mee om kunnen gaan. In het begin had ik daar heel veel moeite mee. Ja. Maar ik ben er toch naartoe gegroeid. Het is een soort magische instelling. Ja, hoe zij over het leven denkt. Want kunt u die instelling beschrijven? Ja, dat ze het gevoel. Nou, ergens in mijn boek, in het begin zeg ik. De wijzen uit het oosten zijn met geschenken gekomen: wierook, mirre en goud. En wij hier hebben. Ik geef jou mijn geschenken, zei ze altijd. En daar ben ik achtergekomen: dat is de weldaad van de aanraking. Mm-hmm. Het is dus niet grijpbaar, maar het is een zwevend geschenk. De weldaad van de aanraking. Mijn moeder hield je altijd vast, alsof jij een onderdeel was van haar. Dat is één. En het tijdloze. Ze was tijdloos. Ze had ook geen klok. Niks was voor haar belangrijk. Horloge. Ze deed alles gewoon op gevoel. Ja, nou zal het wel zo laat zijn. Of op gevaar af natuurlijk, want je kwam altijd te laat. Ja, maar kwam zij altijd te laat? Ja, als ze ergens kwam, was ze te laat natuurlijk. Maar ja, dat geeft niet. Het is haar tijd die zij in haar leven gebruikt. Ik kijk naar uw linkerpols. U had zelf wel een horloge, ja, of niet? Ja, voordat ik geen horloge had, zat ik hier niet. Was ik ook te laat gekomen. Ja, of veel te vroeg. Of te vroeg, en dat is niet erg in haar geval. Nee, zij was tijdloos. En dat is een van de geschenken die ze mij toch ook gegeven heeft. Ik ben niet zo. Ja, ik spreek wel af. En bepaalde dingen, die moet ik afspreken. Maar niet alles. Nee, ja. Er zit wel wat in, toch? Dat we de hele dag maar van. Ja, je moet van het een naar het ander. Uur, Nee hoor, dat vind ik dus ook het magische van haar. Dat had zij niet en zij wist het in ieder geval op mij wel over te brengen. Ja, en dan was zij ze ook, het is het geheim achter de woorden. He, je kan praten wat je wilt, maar er zit een geheim achter woorden. Daar moet je op letten. Wat voor geheim. Mensen zeggen dit, maar ze bedoelen dat. Je moet erachter zien te komen wat ze eigenlijk bedoelen. Wat hun eigenlijke probleem is, dat zeggen ze niet altijd. Nou, die drie dingen bijvoorbeeld. Ja, dat geeft zij als een geschenk aan mij. En dat heb ik opgepakt. Dat zijn wijsheden. Zijn dat eigenlijk ook allemaal wijsheden die. Want u vertelde al, u heeft ook broers. Herkennen die broers diezelfde wijsheden? Of hebben zij echt een andere relatie omdat dat zoon tot moeder is? Mijn broers waren mathematischer. Mijn vader was een mathematische man. Het was een wiskundeman. Hij was ingenieur. Hij was ook muzikus. Ja, met elkaar word je dan toch een ander mens. Ja. Maar mijn broers hadden dat meer. Hoewel, het gekke is dat ik, naarmate ik ouder word, toch ook wel zie dat ik mathematisch ingesteld ben, zoals mijn vader. Ja, het is heel gek. Je gaat dingen ontdekken in je leven. Aan de andere kant ben ik de verteller die mijn moeder was. Maar u heeft het net over de relatie tussen moeder en dochter, die zo speciaal is. Is die dan dus ook anders dan die uw broers met haar hadden? En herkennen zij dus wat u schrijft? Mijn broers, die waren anders dan ik, ja. Die relatie dus ook. Die relatie was heel anders. Die regelden haar leven. Ja. Omdat zij dat wilde, hoor. Ja. Als zij dat niet gewild had, was het niet gebeurd. Ja. U schrijft nu anekdotes, mooie anekdotes, levenswijsheden. Maar de titel, Mevrouw Mijn Moeder, dat impliceert ook een zekere afstand. Ja, maar eigenlijk is die titel niet van mij. Oké. Okay. Wat was uw eigen titel? Ik geloof dat ik voormoeders had. De voormoeders. Want ik heb ook over mijn voormoeders. Maar dat is al heel gauw van tafel gekomen. En deze is ervoor. Zij u uitgeven, Mevrouw Mijn Moeder, dat verkoopt beter. Nou, nee. Mevrouw Mijn Moeder komt hier ook in voor. Mm-hmm. En ik wist het niet precies wat ik zou doen. Maar hij is niet van mij, omdat hij in de eerste, de allereerste keer genoemd wordt door de mevrouw die op mijn moeder als een gezelschapsdame moest passen. En die moest mij dan altijd brieven om te vertellen hoe het met mijn moeder ging. En dan zei ze, mevrouw, uw moeder heeft goed geslapen vannacht. Dus ik had altijd het gevoel dat ze het over een tsarina had. En dat was wel zo. Mijn moeder had iets, ja, je zou bijna zeggen iets vorstelijks. Omdat ze niks hoefde te doen. Ze wees met haar handje en iedereen moest alles voor haar doen. En zij vond het de gewoonste zaak van de wereld dat het gedaan werd. Ja. En de mensen aan wie ze het vroeg of van wie ze het verwachtte, ja, die vonden het eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld dat je dat voor haar deed. Ja. En zij maakte van zichzelf iemand met een status. Met de status van mevrouw. Mevrouw, uw moeder, ja, zeiden ze tegen mij. Uw vrouw, mevrouw, uw moeder, laat zeggen, enzovoort. Maar creëerde dat ook afstand tussen u en haar? Ik vond het wel grappig. Ja? Ja, ik vond het wel erg leuk. Dus ik ging haar ook mevrouw mijn moeder noemen. Ja. En ja, waar kwam dat vandaan, denk je? Want u zei al, ze kwam uit Nederlands-Indië. Hoe was haar jeugd, bijvoorbeeld? Nou, die was ellendig. Haar moeder, een Javaanse vrouw, die was getrouwd met een Hollander, een Hollandse architect. En die moeder die stierf op de 22e jaar aan een cholera-epidemie. Okay. Nou, dus die kindertjes die waren, mijn moeder was 2 jaar geloof ik, 2,5 jaar. En de vader van haar moeder, die Hollander, die architect, die had geen zin om die kinderen op te voeden. En die bracht ze regelrecht naar een klooster van de Ursuline-zusters. Ja. En dat was een weeshuis. Ja, ik wil zeggen, een weeshuis, ja. En ze heeft haar vader nooit meer gezien. Die heeft kennelijk wel betaald ervoor, maar hij had geen zin om die zorg voor die kinderen te hebben. Ja. Dus zij heeft een moeilijke jeugd gehad, ja. Ja. Ja. En daarna uw vader ontmoet? Ja, door een toeval. En waarschijnlijk haar grootste kapitaal was waarschijnlijk dat ze zo mooi was. Ja. Dat heeft ze ingezet. Ja, ik weet het niet hoor. Want u bent geboren in Nederlands-Indië, toch? Ja, zelf ook? Ja, ik was 8 toen ik naar Nederland kwam. Ja, waarom kwam u naar Nederland? Omdat mijn vader... Vlak voor de oorlog was het, hè? Vlak voor de oorlog. Mijn vader had TBC. Mm-hmm. Kon in Indië, zoals dat heette, niet geholpen worden. Niemand kon voor de oorlog. Moest echt naar een sanatorium. En daarvoor moest je naar Nederland. En het was de eerste keer dat mijn moeder hier kwam. Dus die was volstrekt ontredderd hier. Ja? Ja, en mijn vader die had niet het lef om haar achter te laten en zelf naar een sanatorium te gaan. Dus hij bleef hier. Maar ja, het was wel een Joodse jongen. Oh. Ja, en dat is ook een handicap in de oorlog. En, nou, nogal. Ja, dus hij heeft heel veel meegemaakt. En ik heb ook meegemaakt. Twee dingen in zijn bestaan. Daar heb ik alles meegemaakt op mijn 12e jaar. In de eerste plaats dat hij uit huis gehaald is door de Duitsers en meegenomen is. Maar doordat hij longspuwingen had, is hij uit de auto gezet, een vrachtwagen, en naar huis gelopen. En eenmaal thuis heeft hij toch op een gegeven ogenblik slaappillen geslikt, waardoor hij zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij wist, dat was het mathematische in hem. Het was hongerwinter, dus niets te eten, helemaal niks. En hij wist dat je, dat zei men, dat je veel moest eten als medicijn voor de TBC. En mijn moeder spaarde al het eten uit voor hem en dat wilde hij niet. Dus dat is zo verlopen. Ja, dat zijn dingen. Ja, zo zijn we de oorlog doorgekomen met deze dingen. Ja. En met een moeder die eigenlijk van die hele oorlog niks begreep. Wat een verschrikking. Hoe ging uw moeder daarmee om toen zij weduwe was? Oh nee, ze kon ze niet. Ze kon helemaal niet voor eten zorgen. En mijn twee broers waren ondergedoken als Joodse jongens. En met een Joodse naam natuurlijk, Bamberg. Ja. En die waren ondergedoken. En u? Nee, ik niet. Ik, meisjes en mijn moeder, ik zag eruit als mijn moeder toen, heel vrij donker. Dat is een beetje opgeblikt. Ja. Maar ik was ook te jong. En ik was 12, maar mijn jongste broer was toen 15. Ja. En die was vrij groot, dus die zou zo opgepakt worden. Heeft uw moeder nog overwogen om na de oorlog weer terug te gaan? Nee, met haar gezin, naar Nederland? Ja, ze heeft het eens overwogen. Maar ze durft niet te vliegen, hè? Mm-hmm. Ze wou met de boot, maar er was geen boot. Nee, en toen gebeurde er ook nog van alles in Nederlands-Indië. Ja, er gebeurde van alles. Hoe heeft zij haar leven hier in Nederland uiteindelijk invulling kunnen geven? Door de familie. Oké. Okay. Ja, het is eigenlijk heeft zij opgepakt wat de Nederlandse overheid heeft laten liggen. Namelijk toen de Nederlanders uit het toenmalige Indonesië al weg moesten. Dat is 1946, eerste groep. Tweede groep kwam ongeveer 10 jaar later. Maar de eerste groep moest in 46. Die zijn niet opgevangen. Die zijn hier naartoe gekomen. Ja, en die kregen of een contractpension. Maar ja, het is niks geweest. Ze hebben die mensen hebben onderschat wat die mensen in al die kampen hebben meegemaakt. Zoals mijn man heeft in Jappenkampen gezeten. En dat is en daarna, na de oorlog, nog in de Bashir-kampen. Ja. Nou, en Nederland was te druk met haar eigen leed. Ja, maar ja, tuurlijk. En die lieten die mensen wel overkomen, maar die deden niks voor ze. En mijn moeder, die heeft al haar familie, en dat was een ongelooflijk grote familie, die voor de deur stond, die hadden alleen haar adres. En andere adressen hadden ze niet. Dus dat waren Nederlands-Indische familie? Of was het ook familie van je vader? Ja, familie van mijn moeder. We waren allemaal half Javaans en Javaanse vrouwen. Dus zij stonden voor de deur in 1946? Oh ja, die kwamen niet allemaal tegelijk. Maar, die stonden dan wel weer voor de deur. En zei mijn moeder, kom maar binnen hoor. Ja, dat is familie, daar moet je alles voor doen. En we hadden dus een groot huis op de Laan van Meerdervoort. En mijn moeder was zo makkelijk. Er liggen wel matrassen op de kast. Pak maar een bultzak, zei ze. Leg maar ergens neer en zo. Ik weet niet eens hoe lang ze bleven. Totdat ze ergens anders naartoe konden. En dan kwam er weer een ander stel. Mm-hmm. Het huis was vol. Altijd. En dat, kijk, ik zeg niet dat de overheid dat had moeten doen. Maar ze hadden ze wel op moeten vangen. Ja. Net zo goed als we nu asielzoekers opvingen. Nou, dat is ook niet altijd makkelijk. Nee. Maar zeg ik even cynisch, omdat dat ook fout. Dat moet natuurlijk ook beter gaan. Maar dat ging toen dus ook al niet goed. Nee, ging ook niet goed. Maar dit hebben ze gewoon niet eens geprobeerd. Nee. Dat is gewoon niet geprobeerd. Dus ze hebben het niet gedaan. Maar uw moeder deed dat dus wel. Mag ik vragen, hoe kwamen jullie dan rond in die tijd? Was het armoedig? Ja. Het was zo. Mijn moeder was weduwe. Mm-hmm. En het maakt niet uit hoe hoog je man was. Mijn vader was dus hoge positie had hij. Maar als je weduwe bent, ik weet het nog, krijg je 200 gulden. Is 200 gulden in die tijd natuurlijk wel meer dan nu. Ja. Maar daar kon ze natuurlijk met dat huis vol met mensen, daar kon ze natuurlijk niet mee omgaan. Maar ja, ze vroeg gewoon geld aan haar zonen. Die aan het werk gingen en die hadden genoeg geld. Ja, ik weet niet hoe dat zat. We hebben altijd wel geld ergens. Iemand in de familie heeft altijd wel geld. En niemand is te beroerd om dat te geven. Dus dat zo zitten we dan toch in elkaar. Ja. En, Zo zaten jullie daar in Nederland. Maar zij was wel een Javaanse vrouw. Die opeens in Nederland... Een half Javaanse. Ja, half maar toch. Ze was opgegroeid in Java. In Java helemaal opgegroeid. En die de oorlog in Nederland meegemaakt. Hoe vond ze het in Nederland? Vreselijk natuurlijk, ja. Ja, zo koud. En dan zaten andere zusters, ja, een heleboel zusters, schoonzusters, stiefzusters, halfzusters, een hele rattenplan, kwam daar regelmatig bij haar. En dan was altijd iemand die had een man, die was onthoofd of zo. Er waren er een heleboel van. Nou, en dan gingen ze vertellen over die man. En dan zei mijn moeder, ja, ik heb al gehoord, hè, ja, dat verhaal van jouw man. Ja, ach ja, vreselijk. Maar ja, goed, jullie hebben het tenminste warm gehad. Wij hadden het hier koud. En dan lachen allemaal. Maar kwam je bijvoorbeeld veel buiten? Maakten ze contact met andere Nederlanders? Of? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ze zaten allemaal thuis bij mijn moeder. Allemaal thuis. En het was een lachen. Het was een enorme druk café bij ons. Ik las dat uw moeder ook bijvoorbeeld in de oorlog ook zelf niet zo graag buiten kwam, toch? Nee, ze kwam helemaal niet graag. Ook niet in de oorlog, maar ook daarna niet. Waarom niet? Omdat ze gewoon niet in schoenen paste. Ze was een heel klein vrouwtje. Mm-hmm. En ze liep altijd op slofjes, maar dan... Maar blote voeten, dat deed je. En ze had dus kleine voetjes, maar breed. Breed, door het lopen zo. Nou, ga jij daar maar eens een paar schoenen voor vinden. Die waren gewoon niet in Nederland, dus ik kwam nooit buiten? Nee, ik kwam van weinig buiten. Daar is uw carrière als verhalenverteller ook begonnen, toch? Nou ja, kijk, ik was de jongste. Mm-hmm. En daar had ze nog vat op. Dus als ik van school kwam, dan werd ik meteen bij mijn kladden gegropen en gegrepen. En dan moest ik weer naar buiten. Ja. En dan moest ik haar gaan vertellen hoe dat vreselijke land waar zij in terecht was gekomen, hoe dat eruit zag. En ik dacht, nou, ze heeft heimwee en ze is altijd verdrietig, dus laat ik mijn leuk verhaal verzinnen. Dus ik verzon dat het eruit zag als Indië. Met watervallen en met rivieren en met bomen, hoge bomen. Ja, prachtig. En mijn moeder zei, oh, gelukkig. Ja, hier ook zo mooi als in Indië. Dus die had een gevoel dat ze thuis was. Ja, tot ze op een dag was mijn oudste zus, die had een vriend. En die had een auto gehuurd. Dat kon je, dat was zo'n treeplank die je uitsloeg. En toen zei hij, nou, mevrouw Bamberg, ik zal u de buurt eens laten zien. Want u zit altijd maar binnen. Toen dacht ik, oh mijn god, nou gaan we dat krijgen. Ja, en ik moest mee. Ik moest altijd mee met mijn moeder. En dan zat ze in voor het raam. Zat ze te kijken. En dat was de buurt die ik beschreven had. Hè? Als, net als Indië. Als je om de hoek was, dan waren de watervallen. En... Ja. Maar u weet net zo goed als ik, als je in Den Haag rondrijdt, ja, daar is geen waterval geen te zien. Geen watervallen, niks, geen rivieren. De Hofvijver lijkt er niet op. Nee, en toen zat ze te kijken en toen zei ze, zo, en ze wees dus naar buiten, zo ziet het er niet uit, klaar. En dat was de oplossing van het probleem, want zij hield zich vast aan mijn verhaal. Ze geloofde u en niet wat ze zelf zag. Ja, en dat is dus eigenlijk altijd geweest. Wat ik vertel, dat is misschien fantasie, maar dat zou het kunnen zijn. Maar de werkelijkheid, die is angstaanjagend voor haar. Die neemt ze niet aan. En dat is natuurlijk voor iemand die schrijver wordt. Geweldig. Ja. De verbeelding wordt gewaardeerd. En die mag je vasthouden. En de werkelijkheid kun je laten vallen. Ja, u bent dus echt vanaf heel jong al een verhalenverteller? Ja, ben ik had altijd. Had u dat van uw moeder ook, denkt u? Huh? Had u dat ook van uw moeder? Ja, mijn moeder is van... Kijk, uzelf en uw moeder dus? Mijn moeder die kon nauwelijks lezen en schrijven. Dat komt door haar tijd dat ze dus... bij de zusters Jeline zat. En die moest het dus hebben van vertellen. Ja. En die vertelde verhalen. U schrijft er in uw boek ook wat over uw moeder als verhalenverteller. Ja. Zou u dat misschien voor willen lezen? Voorlezen? Moet ik het wel vinden natuurlijk. Daar hebben we het... Even kijken. We kunnen ook even muziek doen en dat we het daarna gaan voorlezen. Ja, met de doekoe zo. Ik kan het allemaal niet zo gauw vinden. Ik ben nooit zo bezig met dat boek. Nee, wat ik wel zie hier... Dat is een stukje, het vind ik ook zo mooi eigenlijk, over mijn grootmoeder. Doet u dat maar. Ja? Zal ik dat doen? Die heeft u dus niet gekend, dus dit is ook een verhaal van uw moeder. Want ja, uw grootmoeder was al overleden. Ja, want ik heb die grootmoeder niet gekend. Dat, die is dus op de 22e jaar overleden. Mijn Javaanse grootmoeder, Siti Amina, is van alle tijden. Haar kleding en handschrift zijn niet aan mode onderhevig. Het is de kleding en de haardracht van haar land. En ook haar gezicht, brede jukbeenderen en gezwollen oogleden, volle lippen, is het kenmerkende gezicht van haar land. Haar steeds blanker wordende nakomelingen zullen later met haar foto in de hand beseffen dat zij de bron is van al die zagen en sprookjes waarmee ze vertrouwd zijn gemaakt. Het zijn de zagen en sprookjes van haar land. Ze gaan over angst en bijgeloof, over worstelen met demonen en verdwalen in duistere wouden. Siti Amina heeft ze ook weer van haar familie. Ze heeft ze alleen maar doorverteld. Met woorden, met klanken, in lichaamstaal en in de ritmische taal van het bloed en de zintuigen. Wat een mooi stuk. Ik vind het ook mooi. Heeft u ook het gevoel dat u via dit verhaal een band heeft met uw grootmoeder? Natuurlijk. Ik heb niet alleen een heel groot portret van haar waar ik op lijk, vind ik. Maar zij is in de kamer, zij is in het huis altijd. Ja. En het is inderdaad zo, als je haar foto in de hand hebt, wij, de steeds blanker wordende nakomelingen, weten, het is van haar. Ja. Allemaal toch afkomstig van haar geweest. Ik praat vannacht met schrijfster Yvonne Keuls. En Yvonne, u heeft ook muziek uitgekozen. En ik heb me laten vertellen dat Ramses Shaffi en Laat Me een muziek is dat u dat daar ook aan uw moeder doet denken. Ja. Kijk, mijn moeder wilde dat ik van alles werd en alles deed, maar niet iets waar ik nou zeg, dat zou ik willen worden. Wat wilde u worden eigenlijk? Eigenlijk niks. Ik wou gewoon het laten gebeuren. Oké. Maar ook dat kon niet bij mijn moeder. Mijn moeder had al uitgemaakt dat haar zonen zouden het leger ingaan en haar dochters werden onderwijzeres, want oorlogen waren er altijd geweest en kinderen ook. Dat is een hele onlogische beredenering, dat je zo indeelt wat je kinderen moeten worden. Maar zo zijn mijn zusje en ik onderwijzeres geworden. Eigenlijk paste dat verschrikkelijk goed bij mij. Maar ik ben meteen ontslagen omdat ik trouwde, maar dat is weer... Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Maar ik ben toch via een hele grote omweg ben ik toch op het toneel terechtgekomen. En boeken geschreven en toneelstukken geschreven. Dus als we naar Ramses Shaffi met Laat Me luisteren, dan zegt u dat eigenlijk ook een beetje ik zong in retrospect tegen uw moeder. Ja, ik zong het vaak. In die tijd heeft zij dat nog kunnen meemaken. Ik heb Ramses meegemaakt toen hij als jong acteur bij de Haagse Comedie kwam. Mm-hmm. En daar zat ik zelf ook. En zo weet ik gewoon wat zijn liedjes betekenen. Kijk. Nou, dan luisteren we nu van naar In de Nacht van NPO Radio 1. Dit is Ramses Shaffi. En Laat Me. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Ik heb een

Ja. En iedereen weet wat er allemaal gebeurd is met Joden. Dus mijn vader is gewoon met een transport een keer weggehaald. Ja, hebben we het net over gehad. Hebben we het over gehad. Maar dat is één. Maar in de tweede plaats heb ik ook gezien wat pamfletten die bijvoorbeeld vergroot werden en die opgesmeerd werden aan muren. En dat er stond, je moet een fiets inleveren, een dekens inleveren en je radio inleveren. En dat ik dacht, waarom? Waarom moeten wij dat inleveren? Dus als kind al maakte ik dat mee. Verder, de V2 en de V1 vooral. En de V2, die dus over ons hoofd, achter ons huis, was de lanceerbasis van deze projectielen. En van de drie viel er één neer. En dat ging allemaal over ons huis. Dus ik heb het meegemaakt. U zat in de oorlog? Ja, dat was in de oorlog. Ja. En in de oorlog ben ik gevormd. Hè? Dus dat moet je niet vergeten. Ik was 13 jaar toen de oorlog was afgelopen. Had toen zelf ook TBC, hoor. Van mijn vader overgekregen. En moest ook weer een jaar in een sanatorium in. En het zijn allemaal dingen die mij gevormd hebben tot de mens die ik nu ben natuurlijk. En iedere keer als ik geconfronteerd word met onrecht dat kinderen wordt aangedaan, dan denk ik, ik ben toch in staat om daar mijn stem tegen te verheffen. Dan doe ik dat. Dat deed u onder andere in het boek Gemmetje Victoria? Mijn laatste boek. Ja. Ja, dat wie was Gemmetje? Gemmetje is een meisje dat ik 25 jaar, dat is niet niks, om me heen gehad heb. Ik heb er, ze is overleden rond zeg maar 2004, 2005. Ik heb er echt lang over moeten doen om toch te besluiten een boek over haar te schrijven. Mm-hmm. En, maar 25 jaar daarvoor is ze bij mij gekomen in een opvanghuis waar ik toen als vrijwilliger werkte. En ik heb dus gezien wat er gebeurt met een kind dat op de tweede levensdag van haar moeder, tienermoeder, wordt afgehaald. En dat ze een leven lang op zoek is naar die moeder. En altijd kwam ze bij mij terug. Ik moest er achterheen om die moeder te pakken te krijgen. Nou, dat is te laat gebeurd, die moeder was al dood. Toen wij uiteindelijk het adres los kregen. Ja, maar hoe kwam zij bij u terecht? Omdat zij, zij vluchtte. Zij vluchtte altijd van het ene kinderthuis naar het andere. Of ze liep op straat en werd dan weer door iemand opgevangen en werd weer ergens gebracht. Zij heeft in 17 kinderthuizen gezeten. Heeft 8 particuliere pleeggezinnen achter de rug en 3 psychiatrische inrichtingen. En over welk jaar hebben we het dan? En dat was? Over welk jaar hebben we het dan? Ja, dat zit ik ook altijd te denken. Dat is in 73, 74. Ja, ook dus 50 jaar geleden. Dat is dat ze bij mij voor het eerst kwam. Ja. En gaf u haar les of hoe kwam ze nee, u tegen? Ze vluchtte. Wij hadden een opvanghuis. Ik was een van de 14 vrijwilligers die daar werkten. Ja. En de deur stond open en zij kwam schreeuwend binnen. Zo is dat gegaan. En ik was de eerste die ze tegen het lijf liep. En ze zei meteen, jou moet ik hebben. En ik heb... Ze wist ook dat ik schreef. Mm-hmm. En ze wilde dolgraag dat ik een boek over haar schreef. Over alles wat zij heeft meegemaakt in haar leven. En dat heb ik gedaan. En dat is het begin geweest. En ik heb ook andere op mijn leven gehad. Dus natuurlijk in mijn leven. Hoe die band met Gemmetje zich ontwikkelde, daar gaan we het zo meteen over praten. Want we willen natuurlijk ook heel graag naar het nieuws luisteren van 3 uur. En dan praten we zo meteen verder naar zoals we over uw leven en uw werk praten vandaag. Want we praten vannacht met Yvonne Kuls. Zij heeft bijna 100 boeken geschreven. We besteden extra aandacht aan Mevrouw Uw Moeder. Want dat boek is deze hele maand gratis te verkrijgen in bibliotheken in heel Nederland voor Nederland Leest. Zometeen, dan praten we zoals gezegd verder. Dus heel graag tot na 3 uur. Tot zo. Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt dat ze een nieuwe, brede regeringscoalitie wil vormen. Noord-Korea heeft 3 korte afstandsraketten afgevuurd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lancering komt op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt de oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea noemt op haar beurt de Noord-Koreaanse raketlanceringen ook provocaties, waar volgens het Zuiden krachtig op gereageerd zal worden. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker 5 politieagenten gedood. Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een beruchte gevangenis. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. In 2 provincies is de noodtoestand en een avondklok afgekondigd. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is 100% eigendom van de staat. Europese regels bepalen dat ook commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor Europese druk. Het weer, vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Komende dag in het noorden nog een bui, verder zonnige periodes, minder wind en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedenacht, mijn gast is vannacht Yvonne Keuls. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En we praten vannacht over haar nou 90 jaar, bijna 91 jaar lange leven. En de 100 boeken en titels die ze schreef. En in de maand november, dat is een bijzondere maand voor u. Want uw boek Mevrouw Mijn Moeder is deze maand in het kader van Nederland Leest gratis te verkrijgen in alle Nederlandse bibliotheken. Nou, genoeg te bespreken dus. En we praten ook over uw nieuwste boek. Gemmetje Victoria, een meisje. U kent haar 25 jaar, dus het was uiteindelijk ook vooral een vrouw. Ja. Die u heeft opgevangen omdat zij door haar tienermoeder na 2 dagen te vondeling was gelegd? Nee. Dus door, dat is het probleem. Juist door 2 vrouwen van jeugdzorg was meegenomen. Omdat men vond dat een tienermoeder niet in staat was, dat was ook niet, om dat kind op te voeden. Maar het zou natuurlijk het meest verstandigst geweest zijn wanneer je haar met kind, de tienermoeder met kind, in een pleeggezin zou kunnen zetten. Dat is allemaal niet gebeurd. Nee, u vertelde net al hoe zij bij u terecht was gekomen. Ja. Wat voor meisje was Gemmetje? Ja, eigenlijk ontzettend. Ja, ik vond het een leuk, wat je noemt een leuke meid. Waarschijnlijk is, ik heb nooit iets van een psychiatrisch defect of wat dan ook, waardoor je 3 maal in een psychiatrische inrichting moet komen, bij haar ontdekt. Hoe oud was ze toen u voor het eerst contact met haar had? Ja, ze loog alles bij elkaar, maar ik denk dat ze toen 15 was. En hoe was uw band met haar? Ja. Wat beschrijft u in dat boek? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Kijk, dat je gewoon weet dat iemand nooit, ik wist van het begin af aan dat ze nooit van me af zou gaan. Dat ik ook helemaal geen moeite hoefde te doen om de connectie met haar te houden, want dat zij vanzelf bij me terugkwam. Ja. Ze bestal iedereen, maar niet mij. Het is dus een hele bijzondere band. Want waar had u het met haar over bijvoorbeeld? Heel veel over het feit dat alles wat in haar leven gebeurd was, gebeurd is zonder dat zij dat goed vond. Dus niet alleen maar dat zij in gezinnen geplaatst werd of in een kinderthuis kwam. Er is haar nooit gevraagd wat zij nou graag wilde, waar ze wilde zijn. Nee, daar hadden we het heel veel over. En over het feit dat zij heel veel misbruikt is geworden. Mm-hmm. En dat men dat ook maar gewoon vond. En dat er geen onderzoek naar verricht werd. Ja. Dat is ook het onrecht waar we het net over hadden gehad. Kunt u daar wat dieper op ingaan? Over het onrecht in het leven van Gemmetje? Nou, van Gemmetje, nou ja, eigenlijk dat... Als je op het moment dat je geboren wordt... niet eens de kans krijgt om ook nog met je moeder kennis te maken... Ja. Dat is natuurlijk het eerste onrecht wat er gebeurt. En als je dan meteen naar of een pleeggezin... en dan te lastig naar het volgende pleeggezin... of om welke reden doorgestuurd wordt... ja, dan kan je niet verwachten dat iemand één kans in zijn leven heeft gekregen... om er wat van te maken. Nee, heeft u nog steeds contact met Gemmetje? Nee, ze is dood. Oh, ja, gecondoleerd. Ja, ze is al 25 jaar een beetje om me heen gebleven. Dus vanaf 73, 74, zo in die buurt. Tot en stel daar de eeuwwisseling ongeveer. Ja, zo'n begin van deze eeuwwisseling is ze overleden. Ja, het is een thema. Ze had kanker, ze had longkanker en uitgezaaid. Dus ze was niet meer te redden. Het is wel een thema, ook jeugdzorg, dat u bezighoudt. Ja, toch? Al 40 jaar. Ja, is er iets veranderd in 40 jaar? Er is sowieso een hoop veranderd, maar is het beter geworden in 40 jaar? Nee, het is niet beter geworden. Kan ook niet. Er komen steeds meer mensen die betrokken worden bij hetzelfde. En ja, dat kan niet. Het wordt te ingewikkeld. Als kinderen ook steeds maar weer hetzelfde verhaal moeten vertellen... Ja, dan krijg je niet meer. Ja. Na 4 keer is het een ander verhaal geworden. Hè? Dus dat is ook al bekend. Nee, dat is... ik ben niet degene die de oplossing weet, hoor. Maar ik ben wel... Ja, u ziet het probleem wel. Daar heeft u meerdere keer over geschreven. Maar toch, met al uw levenservaring, met al uw wijsheid... als u een aanbeveling kan doen. Ik bedoel, het hoeft niet een allesomvattende oplossing te zijn, maar... Waar zou het begin van die oplossing moeten zitten als we het over de jeugdzorg hebben? Nee, kijk, zo eenvoudig is het niet. Kijk, je moet het hele zaakje opnieuw bekijken. Waar is het? Wat zijn de grootste knelpunten? Waar gaat het fout? Nou, ik heb in mijn boeken, ik heb het boek Floortje Bloem, heb ik geschreven, heb ik heel duidelijk aangegeven waar het allemaal fout is gegaan. Maar ik geef één persoon in mijn boek. Mm-hmm. En aan het leven van die ene persoon laat ik zien hoe het met een hele groep fout gaat. Nou, ik heb verschillende boeken geschreven over deze kinderen. En het kunnen jongens zijn die misbruikt zijn. Het kunnen meisjes zijn die van de een naar de ander worden gestuurd. Ja. Maar aldoor gaat het fout. Dan moet het toch eens een keer na zoveel jaar gekeken worden met een stel deskundigen. Ik ben maar degene die... Het probleem signaleert. Het signalement geeft. Mm-hmm. Ik wijs ernaar. Zo gaat het fout. Ik spin het nog uit ook. Dit hele boek, Gemmetje Victoria, begint bij de geboorte, bij wijze van spreken. En ik laat zien waar ze allemaal, hoe dat doorgeschoven is en hoe het iedere keer weer op dezelfde manier fout gaat. Ja. Dan wordt het tijd dat men het op een andere manier gaat doen. Maar ik ben niet de oplosser. Nee. Ik ben niet de deskundige. Nee. Grote opdracht voor staatssecretaris Van Ooyen. Zeker. En voor meerdere. Ja. Ja. Waarom is het een onderwerp, want u heeft er in meer romans aandacht aan besteed. Waarom raakt die jeugd u zo? Waarom bent u daar zo mee bezig? Ja, ik ben natuurlijk ook... ik werd onderwijzeres en ik kwam... niet dat ik dat wilde, maar ik kwam op een volksschool terecht. De Jan Lichthartschool onder andere. En dat is de grootste volksschool die we gehad hebben. Ja. En ik heb daar gezien in de Schilderswijk, waar ik werkte, dat daar saneringsbuurten ontstonden. En dat kinderen gewoon uit hun wijk werden gehaald. En naar een nieuwe school moesten. En ik heb gezien hoe ontredderd ze waren. En ja, ik heb met hun... Niet alleen maar dat ik ze van alles moest leren, maar ik heb ook, waar ik me bezig gaan houden, met wat ze hebben moeten verlaten en waarom ze daar zo verknocht aan waren. En waarom het nu fout gaat. Maar ja, ik werd ontslagen. Dus ook weer onrecht, toch? Ja. Dat is nu onvoorstelbaar. Ja, maar over mijn onrecht maak ik me niet zo druk. Nee, maar het is, bedoel, het geldt voor u, het geldt voor mijn eigen oma ook. Die werd natuurlijk ook gewoon ontslagen. Ja, gewoon, we waren gehuwde vrouwen, wist ja, precies. Ik veel. Dat is toch wel, dat slaat toch nergens op? Nee, ik kwam de volgende dag op school en er stond een ander. Ja. Ik zei, wat doe jij hier? Onvoorstelbaar. Ja, was onvoorstelbaar. Goed, dat was het toen wel. Over het boek Gemmetje. Heeft u ook een toneelstuk geschreven? Wanneer wilt u dat ten tonele gaan brengen? Nou, ik heb nu net 7 keer met Max Douw heeft er liedjes bij gemaakt. Dus het is nog een heel vrolijk geheel ook. We hebben 7 keer gespeeld achter elkaar in de kleine zaal van de Koninklijke Schouwburg. We zoeken altijd intimiteit. Mm-hmm. In eind december doen we 2 dagen, vind ik wel leuk, 28 en 29 december in het museum Den Haag. Dat is een schoolmuseum, prachtig, met een theater. Nou, dus daar spelen we. En dat is leuk. Het begint om 4:00, dus je kan het thuis weer eten. Nou, en verder in februari spelen we weer in de kleine zaal van de Koninklijke Schouwburg. Geeft dat een verhaal nu extra lading als het op het toneel te zien is? Nou, het is iets anders. Een compleet ander kunstwerk is het. Een boek is een kunstwerk. Ja. Laten we zeggen dat dit een tros druiven is. Echt puur. Daar hangt mijn boek is een tros druiven. En daar maak ik dan zelf een toneelstuk van. En dat is ook puur. En het zegt hetzelfde. Alleen is het geen tros druiven meer, maar wijn. Het is van diezelfde, van hetzelfde materiaal, heb ik er een andere vorm van gegeven. Het is gegist, er is van alles mee gebeurd. Ja, er zit bijvoorbeeld muziek in? Ja, er zit muziek in. Schrijft u die muziek ook zelf? Nee, dat is allemaal Max Douw. Oké. Ja. Ja. Dus met z'n tweeën hebben wij een nieuw product, een mooie fles wijn hebben we gemaakt. Voor Nederland Leest staat u deze maand ook in het theater. Die voorstelling gaat over het boek Mevrouw, mijn moeder. Ja, dat doe ik zeg maar 5 keer in de week. Een maand lang, de hele maand november. Ik word heen en weer gejakkerd door een chauffeur die mij overal naartoe brengt. Anders had ik niet kunnen doen. Nee, dat snap ik niet. Nee. Nou, en daar vertel ik, dat doe ik van Mevrouw, mijn moeder. Uit het toneelstuk dat ik er al van had geschreven en dat we af. Ik weet niet hoeveel 100 maal in Schouwburg gespeeld hebben. Mm-hmm. Daar heb ik een compilatie van gemaakt. En die doe ik zo in ongeveer 60 minuten. 50 minuten. En dan is er pauze. En na de pauze mag iedereen alles aan me vragen. Ook voor mijn laatste boek. En zo gebeurt er een heleboel in je leven. Ik ben benieuwd. November zit vol, als ik het zo hoor. Dan moet u het hele land door. Ja. Maar zitten er voor daarna alweer wat nieuwe ideeën in uw hoofd? Oh, ik heb altijd ideeën. Maar luister eens, als je allemaal de ideeën hebt en alles wil uitwerken, zo werkt dat niet bij mij. Nee, hoe werkt het wel? Dat weet ik niet. Iedere keer anders. Bijvoorbeeld, waarom heb ik Gemmetje geschreven? Mm-hmm. Omdat we corona hadden. Okay. En ik herinnerde mij dat ik nog een soort boodschappentas, een tas had met allemaal briefjes. Want Gemmetje schreef mij kleine briefjes, stopte die in mijn zak of in mijn tas. Ja. Of legde die op de trap. En die had ik. En die vond ik altijd zo leuk. En die stopte ik in tas en die bewaarde ik. En ik heb altijd gedacht, ooit schrijf ik een boek over haar. Want iedereen moet haar leven weten. En toen was het corona. En toen viel alles van me af. Alle voorstellingen vielen af, alle lezingen, alles. En toen dacht ik, nu dit is het moment. Ja, dus dingen worden ook voor mij georganiseerd natuurlijk. Hè? Maar u heeft dus, ik weet niet of corona helemaal georganiseerd is, zodat u dat boek kon schrijven, maar dat is. Ja, en daarna kwam de rest, hè? De boek was er. Nou, toen kwamen de aanbiedingen van, wil je er een toneelstuk van maken? En toen ging dat. Ja. Ja. Fantastisch. Maar is er dus nu niets in uw hoofd? U begint op 1 december begint u weer blanco. Ja, en dan zeker. Denkt u, nou, als ik zin heb, dan ga ik wat schrijven. Nee, zo werkt dat ook niet. Geef me een tipje van de sluier. Het komt ineens. Ineens denk ik, maar dit kan niet. Dan ga ik even mijn mening over geven. Ja? Dan gebeurt er iets en denk ik, dat kan niet. Daar ben ik het niet mee eens. Ik moet het er altijd niet mee eens zijn. Geef me een tipje. Wat zijn nou van die dingen die zo door u laat? Die denkt, nou, luister nou, dat is helemaal niet goed. Nee? Laat dat nou maar aan mij over. Oké. Okay. Ja. Dus hoe lang bent u dan met zo'n boek bezig eigenlijk? Zo'n boek? Ja. Leven lang. Tuurlijk, kijk, ik ben hier al 40 jaar met dit onderwerp bezig. Ja. Iedere keer pak ik wat anders. Ik laat het niet los. Iedere keer gebeurt er weer iets. U koudt erop. Ja, dat, ik heb ook bijvoorbeeld, nou ja, de tedere crimineel die ik heb geschreven, dat gaat over een jongen. Ja. Die door een kinderrechter wordt verkracht en maar misbruikt enzovoort. Nou, toen heb ik het boek geschreven. Eerst heb ik die kinderrechter aangeklaagd. Dat werd geseponeerd, natuurlijk. Ze wilden hem beschermen. En toen dacht ik, nou, daar kom je niet ver mee. Want dan schrijf ik er een boek over. Ja. En dat is vaak de volgorde. Nou, ik hoop dat we nog heel veel kunnen lezen. Ik vond het heel bijzonder om met u een hele nacht kunnen leuk, praten. Hè? Ja, dat was heel leuk. Ja. Voordat we naar uw laatste muziek gaan, want dat is ook nog schitterend. En dat klopt, de titel klopt ook heel erg bij de fase van het gesprek. Dat is helemaal bij mij, Maar we moeten toch nog even zeggen, mevrouw, mijn moeder, dat is in het kader van Nederland leest. Bij alle bibliotheken gratis te krijgen. Dus ga naar die bibliotheek deze maand. Word weer lid daar. Je moet zelf ook weer lid worden van een bibliotheek. Ja, doe maar, want het is zo belangrijk dat er een bibliotheek is. Beloofd, bij deze. Ja. Ik ga het morgen doen. Ja. Echt waar. En Gemmetje Victoria, dat boek is dus te lezen en te verkrijgen in alle boekwinkels, maar ook in die bibliotheken. Dus als je dan toch lid bent, dan kunnen we het daar lenen. Ja. En lees het alsjeblieft. En stel je op de hoogte van wat daarin gebeurt. En je zult vreselijk lachen. Want niet alleen met mijn moeder heb ik een leven lang gelachen, maar ook met Gemmetje. Nou, ik ben blij dat u ons daar vannacht wat inzicht in wilde geven. We hebben nou een uur en een kwartier gepraat. Zo. Maar er is nog zoveel niet gezegd. En dat is ook het nummer van Paul van Vliet dat dat u wilt graag horen. Ja, dat is geweldig van Paul. Wat vindt u hier zo mooi aan? Ja, hij heeft ook een betoverende stem. Mm-hmm. Is een hele lieve man. Ik ben een goede vriend. Maar hij zegt met zulke simpele woorden, er is nog zoveel niet gezegd. Dat is zo. Ja. Daar kan je maar beter soms over zwijgen. En of over schrijven. En dat kunt u gelukkig nog gaan doen. Ja. Dank u wel voor vannacht, Yvonne Keuls. En veel plezier deze maand. Dank je. Fijne nacht. Ja. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen. Op onvoltooid verloren dagen. Door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken, zoveel waarheid nog ontdoken. En het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt, stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven, door jullie en door mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen, stille drift, verdrukt verlangen, bij jullie en bij mij. Zoveel grond nog niet ontgonnen, zoveel plannen niet begonnen, vragen die geen antwoord kregen van jullie, nog van mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, wel gedacht, maar niet verteld, afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven, door jullie en door mij. Stilgesust en zoet gekust, afgeschoven, weggewoven, door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld, afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven, door jullie en door mij. Opgekropt. gestuurd, gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld, afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Paul van Vliet op NPO Radio 1. En er is nog zoveel niet gezegd. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Psychiater Esther van Venema schrijft in haar nieuwe boek Het Verlaten Individu dat we in een nieuwe fase van de geschiedenis zijn terechtgekomen. Een boek over de zorgwekkende staat waarin onze samenleving zich volgens haar bevindt. En in de ongelooflijke podcast gaan presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas met haar in gesprek. Esther van Venema, welkom in de ongelooflijke podcast. Fijn, dankjewel. Eindelijk. Eindelijk? Ja. Je hebt lang op een uitnodiging zitten. Ja. Ja. En je bent luisteraar, toch? Ja, ik heb niet elke minuut gevolgd, moet ik eerlijk bekennen. Nee, maar ik hou jullie wel in de gaten. Heel weinig Nederlanders die elke minuut gehoord hebben. Ja. Ja. Ja, dan kunnen we een keer gaan zoeken of die personen bestaan. Ja, ja, ja. Dat is reportage maken. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Gewoon trouwe luisteraars. Ja, we hebben goede luisteraars. Ik hoor soms van mensen dat ze een aflevering wel eens 2 keer hebben geluisterd of 3 keer hebben geluisterd. Ja, maar dat snap ik wel. Dus dat zit echt het hele inhoudelijke tussen. Ja, dat is altijd leuk om te horen. Ja, Esther, je bent natuurlijk psychiater. Zo ben je vooral bekend. Ook van radio en tv, waar je heel vaak ook over het nieuws praat. Maar het mooie is, jij bent ook gewoon professioneel violist. Klopt, ja. En dan denk ik, als je dat mag doen voor je werk, waarom zou je dan nog iets ernaast gaan doen? Nou ja, omdat die twee vakken die vullen elkaar zo mooi aan. En kijk, ik breng de meeste tijd van mijn dag door als psychiater. Ja. Dus dat moet ik wel eerlijk bekennen. Maar ik studeer wel elke dag viool, want dat heb ik ook gewoon nodig. Elke dag? Ja, zo probeer ik wel. Lukt niet altijd elke dag, maar heb dus wel streven om dat te doen. Toonladder elke dag is volgens mij heel gezond, ook voor je hoofd. Ah, oké. En ja, het is allebei creatief en het gaat allebei over analyse van patronen en over emoties. Dus ja, ik zie wel heel veel raakvlakken. Ja, ja. Leuk. Ja. Maar wel mooi om dat af en toe te kunnen doen. Dat je gewoon, ja, het is heel fijn. Ben ik ook heel dankbaar om. Dat soort, je zou zeggen dat mensen dat per se fulltime moeten doen of zo. Om op dat niveau bij te kunnen houden. Maar dat is wel een lastig punt. Dat je op een gegeven moment een keuze moet maken. Ja. En dat je, nou ja, het moet doen met wat er is. Ja, het is frustrerend lijkt me. Want je bent je toch een stiekem aan het vergelijken met degene die alleen maar op dat vak zitten. Nou ja, klopt. En op het conservatorium, daar studeerde je gewoon 4-5 uur per dag. Ja. En dat is natuurlijk wel anders dan dat je blij bent als je een half uur even per dag nog in ieder geval die toonladder kan doen als het heel druk is. Ja. Dus ja, dat is een compromis, dat klopt. Je kan niet de beste violist worden. Maar ik kan niet meer de beste violist worden. Nee, misschien kon ik dat überhaupt al nooit. Maar voor nu is het goed en ben ik blij met wat er is. Ja. En waarom wilde je psychiater worden? Nou, ik heb heel erg getwijfeld na mijn studie geneeskunde tussen de psychiatrie en het acute chirurgische. Ik heb ook een jaar op de eerste hulp gewerkt om daarachter te komen. En ik merkte dat de psychiatrische problematiek me gewoon het meeste fascineerde. Dus iemand die heel erg verward binnenkwam en achtervolgd werd door de kleur rood. Dat vond ik zo intrigerend en spannend en natuurlijk ook tragisch. En een stoere bouwvakker die met een zelfmoordpoging binnenkwam omdat het zo onbespreekbaar was in het milieu waarin hij leefde. Dus een ernstige depressie. Ach. En het interessante was dat al die psychiatrische beelden altijd weer nieuw zijn en verrassend. En dat is mijn conclusie. Ik vond op een gegeven moment alle blinde darmen een beetje op elkaar gaan lijken. Dus dat vond ik wat saai. En omdat ik nogal nieuwsgierig en ongeduldig ben van aard, dacht ik, nou, dan is dat vak, denk ik, meer aan mij besteed. Het is een nieuw vak, dat vond ik ook fascinerend en mooi. En ik was eigenlijk al sinds heel erg jong bezig met het brein. Hoe werkt dat? De meer filosofische aspecten daar ook van. En je zei blinde darmen, die gaan op een gegeven moment op elkaar lijken. Ja, nogmaals, ik wil geen enkele chirurg voor het hoofd stoten. Nee, maar dat is alle chirurgen woedend. Ja. Maar dat was een beetje wat mij bekroop. Ja, snap ik. Maar ik was dan benieuwd of jij... Gaan mensen nooit op elkaar lijken, in die zin? Dat je absoluut een psychiatrische niet. Nee. De complexiteit van het brein en van elk individu, die is zo gigantisch groot. Ja. Ik denk niet dat ik het ga meemaken in mijn leven dat ze op een gegeven moment op elkaar gaan lijken. Dus je denkt nooit van, weer zo'n depressief mens. Ik heb er al zoveel gezien en ze lijken allemaal op elkaar. Het interessante is dat je natuurlijk de depressie wel herkent aan zijn gemeenschappelijke kenmerken. Mm-hmm. Maar dat het individu dat daaraan leidt, aan die ziekte, dat is altijd uniek. En dat presenteert zich ook altijd op een unieke wijze. Dus in die zin is geen enkel verhaal hetzelfde. Het is geen enkele impact op de omgeving hetzelfde. Dus dat, ja, dat blijft altijd verrassend. Ja. Ja, werk als psychiater klinkt superboeiend als je nu omschrijft. En dat geeft je ook veel gedachtes, veel om over na te denken, blijkt. Want het heeft jou ook uiteindelijk gedreven tot het schrijven ook van dit boek. Het verlaten individu. Wat was het wat je meemaakte als psychiater waarvan jij dacht, ik moet hier een boek over schrijven? Ja, dat is natuurlijk een goede en tegelijkertijd hele moeilijke vraag. Ik schrijf natuurlijk al langer columns. En die schrijf ik omdat... In Trouw, geloof ik. Ja, in Trouw, maar ook wel eerder in NRC en de Volkskrant. En in Medisch Contact heb ik al jarenlang een vaste column. En het is voor mij ook wel een manier om dat wat ik tegenkom in de spreekkamer... of in de acute psychiatrie bij de crisisdienst... om dat op een wat meer overstijgende manier terug te geven. Ja. En ook wel om... Ja, ik zie de psychiatrie vaak ook wel als een vak... waarbij we de rafelranden van de samenleving als eerste tegenkomen... Ja. En de gevolgen van beleid en besluiten die genomen worden... vanuit de overheid of hoe dan ook. Ja, en daar vind ik vaak wel wat van. En het voelt ook wel als een verantwoordelijkheid om dat te laten zien... en om daar iets over te zeggen. Hoe is jouw visie op psychisch lijden? In de zin, net had je het over de hersens. Klinkt heel biologisch. Ja. Maar ik hoor je dus ook iets zeggen als een symptoom van bepaalde samenlevingskwalen. Ja, en ik vind dat het mooie ook aan mijn vak, de psychiatrie... dat eigenlijk bij uitstek het vak is wat gaat over het spanningsveld... over de interactie tussen het individu en die samenleving. Mm-hmm. He, dus de interactie is zo bepalend over en weer. Dus op dat snijvlak zit dat vak, zoals ik er naar kijk. En dat is naast biologisch natuurlijk ook heel sociaal, cultureel. En dat houdt het ook wel heel spannend en interessant. Maar ben je ook iemand die... dat lees je wel eens, dat hoor je wel eens... dat je iemand die zegt van, is de samenleving ook die mensen gewoon ziek maakt? Het systeem. Ja, ik vind die onzakelijkheid heel ingewikkeld. Mm-hmm. Hè, want ik weet niet welke kant die pijl op precies staat. Of dat het een interactie is die heel dynamisch is. Ja. En soms is het meer de ene kant op. Hè, dus door corona zie je dat er meer psychiatrisch lijden komt. Ja, vast. Bij mensen die daar kwetsbaar voor zijn. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, in de tijd van corona... werd de samenleving ook wel gekleurd door allerlei ideeën en opvattingen... die misschien officieel niet psychiatrisch te labelen zijn... maar die wel op zijn minst interessant zijn om vanuit die bril naar te kijken. Ja, dat valt me ook op, hè? Ook misschien wel aan de actualiteiten. Soms worden ook dingen psychiatrisch genoemd die dat misschien helemaal niet zijn. Ik moet nu denken aan Thierry Baudet. Als we dit gesprek opnemen, gaat het heel veel over zijn opmerkingen over... over dat we eigenlijk geregeerd worden door reptielen, kwaadaardige reptielen... Ja, er wordt dan ook gezegd van, hij zal psychiatrisch of wat dan ook in de war zijn. Wel diagnoses langs zien komen op Twitter. Ja, en daar erger ik me eigenlijk enorm aan. En daar heb ik ook een tweet over uitgedaan. Dat ik denk van, dat is voorbehouden aan vakmensen om psychiatrische diagnoses te stellen. He, je gaat ook niet vanuit de neurologie zeggen dat er een neurologisch probleem met hem is. Dus waarom wel psychiatrisch? En dat wordt natuurlijk heel sterk... Een theologisch probleem, hoor. Maar goed, dat even terzijde. Dat komen hopelijk nog op. Nee, maar kijk, het probleem is dat als je mensen gaat pathologiseren... dan worden ze natuurlijk op een gegeven moment ook als zielig en meelijwekkend gezien. Terwijl ik denk dat de uitspraken van Thierry als het gaat over die vergelijkingen met reptielen... die hebben hele antisemitische wortels. En op het moment dat je iemand als patiënt gaat beschouwen... dan is hij in feite vaak niet toerekeningsvatbaar. Op sommige punten gaat dat dan zo. En dat vind ik super gevaarlijk. Omdat ik denk dat we enorm moeten oppassen voor het antisemitisme... wat toch wat sterk toeneemt. En deze verwijzingen die hebben daarmee te maken. Ja. En sowieso in het algemeen het dehumaniseren van mensen... door ze te vergelijken met insecten of gezwellen of weet ik wat. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat zijn metaforen waar Hitler zich destijds ook van bediende... als je Mein Kampf goed leest. En ik denk dat dat buitengewoon abject en onwenselijk is. Dus daar spreek ik me heel erg tegen uit. Je zegt eigenlijk, je ontslaat iemand ook van zijn morele verantwoordelijkheid... Juist. Als je hem psychiatriseert. Ja, en dat moeten we absoluut niet willen. Ja. Want ik denk iemand op die plek... in de Tweede Kamer, volksvertegenwoordiger... die heeft een gigantische verantwoordelijkheid. Ja. En ja, die hoor je te nemen tot het punt waar het echt niet meer gaat. Maar dat kan je niet wegmaken met een psychiatrische diagnose. Nee. Dat fascineert me. Ik had die tweet van jou gezien. En ik dacht, kijk, toen ik je essay las... Essay of boek? Boek, boek. Ja, het is veel te dik geworden voor een essay. Ja, tegenwoordig heet alles essay. 300 pagina's. Dus bijna. Oh ja? Nee, ik heb hem niet aangetikt. Oh, het leest snel. Oh nee, rond de 280, ergens in de 280. 280, ja. Daar schaam ik me een beetje voor, hoor. Zo Nou, dan hoef je nu bij Stefanie voor te schamen. Nee, ik bij Stefanie moet je juist schamen. 80 pagina's, dan draaien we een beetje warm. Ja, ja. Nee, dat, is, dat valt wel mee. Nee, maar even, zonder gekheid. We hebben hier bijvoorbeeld ook iemand als Dirk de Wachter gehad. Ja. Die door een psychiatrische lens als psychiater kijkt naar de samenleving. Hè? Borderline times, we zijn een borderline samenleving geworden. Ja. Je verwacht haast dat een psychiater door een psychiatrische lens kijkt. Wat jij deed is eigenlijk veel meer door een morele, theologisch, filosofische lens. Klopt. Je gebruikt de psychiatrie wel, maar dan meer als illustraties. Hè? Ja. Dat case studies hier en daar. Nou ja, en om ook de brug naar jezelf te maken. Dus ja, die morele verantwoordelijkheid persoonlijk te maken. Dus daar trek je het eigenlijk ook uit elkaar. Is dat misschien, ja, misschien dat ik het heel ver zoek nu. Wat je net zegt. Je moet Thierry Baudet niet psychiatriseren, want ontsla je van zijn morele verantwoordelijkheid. Zo moet je de samenleving misschien ook niet psychiatriseren, want er is moreel wel wat een en ander aan de hand. Klopt. En ik heb ook wel getwijfeld, omdat ik ken het boek goed, hè, Borderline Times van Dirk de Wachter. Ja. Voor mij ook een belangrijk personage, Dirk de Wachter, als voorbeeld. Alleen ik heb getwijfeld, moet ik mijn boek nou Psychotic Times gaan noemen? Hè? Dus psychotische tijden, in de zin van nog meer desintegratie dan je bij borderline ziet, kom je psychiatrisch gezien uit bij psychose. Dat het nog erger is geworden als. Dat het nog erger is geworden in de tijd dat hij. Het was 2011 volgens mij dat dat boek uitkwam. Maar ik heb ervoor gekozen om het inderdaad niet sec door die psychiatrische lens te bezien, omdat ik denk dat dat de samenleving en het individu tekort doet. Omdat ik juist inderdaad denk dat dat morele perspectief, maar vooral het gebrek daaraan, dat we daar in belangrijke mate ook door ten prooi zijn gevallen, of ons hebben laten gebruiken door, wat in het boek natuurlijk een belangrijk thema is, die 7 hoofdzonden. Ja, ja. We gaan nu volop over het boek hebben natuurlijk. En wat mij opviel ook bij het boek, je zei net al van ik had het wel psychotische tijden kunnen noemen, de tijd waar we nu leven. Je kan ook denken als je een boek leest van een psychiater, van nou ja, daar knap je wat van op. Hè? Maar als ik jouw boek las. Deprimerende tijden. Nou, het is dystopisch, noem je het zelf, geloof ik. De urgentie en de ernst druipt van elke pagina af. Goed zo. Goed zo. Een donderpreek. Mag ik het zo zeggen? Als dominee, als voorganger, ja? Theologische kwalificatie? Ja, dat was het wel een beetje. Ja, en die urgentie zit hem dan ook in. Jij schrijft bijvoorbeeld, we zijn in een volstrekt nieuwe fase van de geschiedenis terechtgekomen. De groep is weggevallen, het individu staat centraal en de wereld, die we 24/7 onder de knop hebben, kent geen grenzen meer. Het is echt een nieuwe fase van de geschiedenis. Ja, dat denk ik wel. En het is een gitzwart dystopisch boek. Buitengewoon somber. En daar kan ik ook niks aan doen. Dat is zo. En het enige wat ik heb kunnen doen is Dick Swaap, als oude neurowetenschapper, als oude wijze Joodse man, het laatste woord geven. Want nou ja, daar staat dan iets opbeurend, zou je kunnen zeggen. Ja, hij sluit af met: ach, de mens vindt altijd wel weer zijn weg uit de ellende. Dat zit nou eenmaal in onze genen. Ja. Naast alle narigheid. En omdat ik het zelf niet over mijn lippen krijg in dat boek, heb ik het hem laten zeggen op het laatst. Ja, ik ben daar ook heel somber over. Ja, gitzwart dystopisch boek. Zo noemde jij het net. Ik zat te denken, dat is meestal niet een zin, denk ik, die een uitgever als blurb op de voorkant van zijn boek zet. Maar het is wel waar wat je zegt, dat het boek wel echt zo is. Dan is het natuurlijk interessant om erachter te komen waarom dat zo is. Maar eigenlijk wilde ik beginnen bij waar jij ook jouw boek mee begint. Namelijk de Bijbel. Ja. Psalm 22. Mijn God... Waarom hebt gij mij verlaten? Die woorden van Jezus aan het kruis, waarin hij Psalm 22 citeert. Waarom begon je daarmee? Ja, ik merk dat door dat hele boek heen ik elke keer weer terugval op de Bijbel. En daar heb ik geen enkele drijfveer bij. Ik ben zelf niet meer religieus, wel zo opgevoed. Maar ik merkte, dit boek is ook een soort zelfhulpboek voor mij geweest om in tijden van chaos en desintegratie en gebrek aan structuur, hou vast, om te zoeken van waar komen wij vandaan? Waar hebben we de handleiding eigenlijk losgelaten? En heeft dat geleid tot in mijn ogen de deplorabele staat waarin we nu met elkaar verkeren? En ik heb doorheen dat boek heb ik God als een soort symbolisch metafoor, hoger zingeving, richtinggevende macht beschreven. Het is niet letterlijk God. Maar ik vind die Bijbeltekst is denk ik wel heel cruciaal voor de portée van het boek. Namelijk dat individu wat zich eigenlijk heeft afgekeerd van de groep, van het hogere, van de moraal. En die op zichzelf op een voetstuk heeft geplaatst. En eigenlijk twee belangrijke opdrachten heeft, consumeren en genieten. Ja. Wat ten gevolge heeft de enorme leegte die veel mensen ervaren, even kort door de bocht. En waarbij de leegte tegelijkertijd ook het gevolg is van op die manier in het leven staan. Ja, dus het hangt allemaal met elkaar samen. Het hangt allemaal met elkaar samen. En die woorden van verlatenheid eigenlijk, die Jezus uitspreekt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die verlatenheid, dat is een groot thema. Dat is ook de titel natuurlijk van je boek. Ja. Wat behelst die verlatenheid dan precies? Wat zie jij dan aan verlatenheid in onze cultuur? Nou ja, ik denk op het moment dat het individu zich heeft losgemaakt en is gaan geloven in de illusie dat het individu zelf God mag kan zijn. Hè? En dat heeft natuurlijk. Dat is echt een thema in je boeken. Ja, en dat heeft een ontstaansgeschiedenis. Natuurlijk sowieso allerlei historische ontwikkelingen. De emancipatie van het individu. Het losmaken uit de groep. En ik denk met als sterk moment in deze ontwikkeling ook de Holocaust, denk ik toch. En dat beschouw ik heel erg als een. Nou ja, gemeenschappelijk trauma wat we niet goed hebben verwerkt, waardoor alles met gezag, alles met de groep toch in een heel kwalijk daglicht is komen te staan door de verschrikkingen die daar zijn voorgevallen. Hm. Door te veel macht, te veel groep volgen van die leider. Ja. Maar daarmee hebben we, denk ik, inmiddels mogen we dat wel concluderen, toch te veel kinderen met het badwater weggegooid en er is niks voor in de plaats teruggekomen. Ja. Ja. Het gemeenschappelijk, het gedeelde verhaal waardoor het leven zin krijgt, waardoor we tot mooie dingen worden gedreven. Ik noem wat zaken zoals naaste liefde, gemeenschapszin. Een doel waar je met elkaar naar streeft. Dat is weggevallen op het moment dat je het individu natuurlijk volstrekt losprepareert van zijn omgeving, van het collectief. Uh-huh. En dat individu eigenlijk vol tijd de hele dag bezig is met zichzelf verwezenlijken en, nou ja, zoals ik het beschrijf, God moeten zijn. Uh-huh. En het doet ons geen goed, is mijn conclusie. Jij zegt eigenlijk in je boek volgens mij letterlijk, het individu staat eigenlijk moederziel alleen. Ja. En heeft zichzelf tot het middelpunt van het universum gemaakt. Tot God eigenlijk. Ja, tot God. Hè? En ik vergelijk. Ja, er zitten allerlei lijnen in dat boek. Ja. Die misschien wat complex zijn om allemaal hier ter sprake te brengen. Maar de Bijbel begint natuurlijk met Adam en Eva en de slang die de appel aan Eva aanbiedt. Met de belofte dat ze dan eindelijk kennis van goed en kwaad zullen krijgen. En ja, in dit boek beschrijf ik eigenlijk een soort tweede appel die we zijn gaan eten. Namelijk dat we zelf God zijn en dat goed en kwaad überhaupt niet meer bestaat. Ja. Omdat je dat zelf bepaalt. Maar ik denk even aan onze luisteraars. Dus even kijken, het boek. Misschien even goed om even heel kort samen te vatten hoe het opgebouwd is. Dus je werkt met de 7 hoofdzonden en je voegt er een 8 aan toe. Ja. Je vindt eigenlijk gewoon een hoofdzonde uit. Zeg maar een nieuwe. De leegte. De 8e hoofdzonde. Ja, dus de klassieke hoofdzonde. Hoogmoed, hebzucht, lust enzovoort. Misschien kunnen we ze even allemaal opnoemen. Hoogmoed, luiheid, hebzucht, onmatigheid, lust, woede en afgunst. Ja. Dat zijn de 7 hoofdzonden. Ja, en de klassieke hoofdzonde. Ja, en het is heel strak opgebouwd. Dus je begint steeds met de Bijbel, dan met de Grieken, zal ik maar zeggen, of de klassieken. Ja, is de cultuur. Ja, cultuur. En dan wat voorbeelden uit de psychiatrische praktijk. En dan een soort slotbeschouwing. Ja, dan het individu en dan de samenleving. Ja, en eigenlijk steeds. En zeker in dezelfde sombere conclusie. Ja. De mens heeft zich God gemaakt en de mens is losgeweekt uit gemeenschappen. En daardoor hebben elk van die 7 hoofdzonden op hun eigen manier vrij spel gekregen. Hmm. En maak ik eigenlijk een diagnostische foto van de tijdgeest nu. Ja. Vanuit dat perspectief. Maar goed, de vraag die bij mij rees was toen jij bijvoorbeeld het verhaal van Adam en Eva. En sowieso die kapstuk van de hoofdzonden. Die is natuurlijk niet in de jaren 60 of na de Holocaust ontstaan. Dat is eigenlijk iets natuurlijk wat generaties, denkers, theologen vaak. Het gaat echt tot de vroege middeleeuwen, zag ik zelfs. Het zijn hele oude diagnosen. Klopt. Dus in zekere zin, ik zou je kunnen zeggen, dit is ook een diagnose van de mens door de eeuwen heen. Wat is er veranderd? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Hè? Want inderdaad, die hoofdzonden zijn stokoud. En de Bijbel is letterlijk wordt afgunst ook als zonde genoemd. Hoogmoed, hè? Hoogmoed, ja. Zeker. Ja. Alleen wat er veranderd is denk ik dat het individu natuurlijk altijd wel onderdeel was van een groep, van een zuil, van een collectief. Mm-hmm. En dat moederziel alleen individu van nu, dat is natuurlijk ontzettend onbeschermd en kwetsbaar. Mm-hmm. En ja, daar is op een bepaalde manier ook wel misbruik van gemaakt. Omdat dat beschrijf ik ook in het boek. Hè, de commercie die natuurlijk echt heeft gestudeerd van hoe kan je zoveel mogelijk verdienen aan dat individu. En hoe kan je het individu manipuleren om te zorgen dat het individu niks anders wil dan genieten. Of hetzelfde hebben als de buurman om het woord afgunst er even in te fietsen. De hebzucht die natuurlijk ja, op een bizarre manier anno nu wordt gestimuleerd. En dat kan beter als iemand niet onderdeel uitmaakt van een gemeenschap. Nou ja, het corrigerende vermogen van een gemeenschap, van een groep, en dat hoeft niet per se religieus te zijn, want dat kan op allerlei manieren, dat is weggevallen. Ja. En dat onbeschermde individu, ja, dat vind ik enorm kwetsbaar. En dat, ja, daar zie je ook wel de gevolgen van, dat dat niet altijd goed gaat. Dus eigenlijk zeg je, jij beschrijft de manier waarop de mens eigenlijk de afgelopen eeuwen lang vooral gefunctioneerd heeft als onderdeel van een gemeenschap die elkaar corrigeert, die elkaar ook beschermt. Ja. En waarom jij ook die, nou, best wel zware woorden gebruikte van we leven in een volstrekt nieuwe fase van de geschiedenis. Je zegt het is eigenlijk relatief recent. Zo recent dat je weer een 10 jaar later een update kan geven van Dirk de Wachters toch al pessimistische boek, met dat het nog pessimistischer is. Met wat er gewoon de laatste 10 jaar allemaal gebeurt, dat gaat zo snel. Zie jij ook vanuit de psychiatrie en de praktijk en de mensen die je daar spreekt, dat we zo'n nieuw terrein zijn, dat we zo anders leven qua gemeenschap en individu. Wordt gebrek aan gemeenschap. Altijd, ja. Dan we altijd gedaan hebben als mensheid. Ja, en ik denk niet de laatste eeuwen. Ik denk sinds de mensheid überhaupt bestaat, dat de vorm was waarop werd geleefd, samengeleefd. En ik denk inderdaad de afgelopen decennia, met natuurlijk belangrijke factoren zoals globalisering, digitalisering, dat een enorme vlucht heeft genomen. En dat het inderdaad een soort exponentieel misschien wel proces is waar Dirk de Wachter dan in 2011 zijn boek aan wijdt. En dat is verder gegaan, denk ik, die individualisering. Je noemde net die 7, of misschien wel 8 hoofdzonden. Zeg je nu, mensen zijn vandaag natuurlijk net zo hoogmoedig als vroeger, maar op nieuwe manieren? Of zeg je, nee, mensen zijn nu pas echt hoogmoedig geworden als we die eerste pakken? Of hebzuchtig? Ik heb zelf de neiging om te denken van, wat je beschrijft is misschien een nieuwe variant van oude zonden. Zeker, ik denk dat in de kern ook zo is. Ja. Ik denk alleen dat de uitwerking, de impact, dat die anders is geworden. Dus het effect. Ja. Dus om even concreet te worden, ik vond hebzucht een heel ingewikkeld hoofdstuk om te schrijven. Want hebzucht is natuurlijk iets wat we allemaal kennen, waar we allemaal gevoelig voor zijn. Kijk, ons brein is niet nieuw. Ja. En allerlei structuren die te maken hebben met beloningssysteem, die zitten er natuurlijk al eindeloos in dat brein. Ja. Alleen de vraag is op welke manier er nu gebruik van wordt gemaakt. En of we nog beschermd of elkaar beschermen tegen de effecten van het bijvoorbeeld stimuleren van zo'n beloningssysteem. En het ingewikkelde van hebzucht vond ik, ik kreeg dat hoofdstuk niet goed rond, totdat ik samen met mijn redactrice tot de conclusie kwam van ja, maar we zijn allemaal geïnfecteerd met die hebzucht. We zijn onderdeel van een hebzuchtig systeem waarin ik geen boodschappen kan doen als ik niet een bankrekening heb, als ik geen internet heb. Wat ik ook beschrijf, jouw boekenwinkel wordt niet meer gevonden als je niet bij bol.com bent aangesloten. Je bent allemaal onderdeel van dat systeem en je kan er niet meer uit. Ja. En die claustrofobie, die vind ik wel heel interessant. Dat vind ik wel nieuw. Dus het systeem wordt steeds machtiger of alomvattender, zou je kunnen zeggen. Daardoor wordt niet gecorrigeerd. Niet gecorrigeerd. En als mens sta je steeds meer alleen tegen dat systeem. En je wordt ook steeds wat kleiner misschien in dat systeem. Omdat je en systeem je bent zo onderdeel groot is van dat systeem. Ja. Je doet er ook zelf aan mee. En daar heb je terug naar wat je net zei. Kijk, wat je nu zei, de analyse die je geeft is op zich natuurlijk een bekende, die vaak start bij de jaren 60. En toen begon de ellende. Ja. Jij zei net iets met de Holocaust. Daar ben ik nog even nieuwsgierig naar. Je ging nog wat verder terug. Je bent eigenlijk bij de Holocaust begonnen. Ja, en misschien ook wel eerder bij allerlei emancipatoire ontwikkelingen. Hè? Dus waar de mens natuurlijk steeds meer op, nou ja, als individu wordt bejegend in plaats van alleen maar onderdeel van een collectief. Ja. Maar de Holocaust, ja, dat vind ik een belangrijk moment, omdat daar hebben we natuurlijk zo de gruwelen gezien van wat er gebeurt als een leider ongebreideld macht krijgt over een groep. Ja, zeker. Daar zijn we zo ontzettend van geschrokken en terecht, dat ik soms als, nou ja, dat is een beetje de psychiateroverweging, dat ik soms denk van, goh, hebben we dat als trauma wel voldoende opgeruimd met elkaar? Of hebben we alleen maar gedacht, dit nooit meer? Ja, precies. En hebben we te veel daarmee overboord gezet, wat misschien ook nog wel nuttig voor ons als mens is om überhaupt te kunnen overleven. Dus het spook van het fascisme, laat ik het dan maar zo zeggen, heeft ons zozeer de andere kant op gejaagd dat we daar nu in de berm hobbelen. Nou ja, de afkeer van hiërarchie, de afkeer van autoritair gezag, wat ook heel zorgzaam kan zijn. Hypercorrectie als het ware. Juist, en de afkeer van de groep en de bescherming die die groep ook kan bieden. Ja, dit nooit meer, dat is wel ver doorgevoerd. Ja. Wat ik bedenk als ik jouw boek lees en hoe je er nu over praat en ook met urgentie waarover je praat, zeg je eigenlijk, we hebben een soort samenleving, een soort levensstijl gecreëerd met elkaar, die we eigenlijk niet aankunnen. Klopt, ja. En de vraag is, als ik daar heel scherp op reageer, of het nog wel een samenleving is of meer een massa, een verzameling individuen. Want ik ben juist op zoek naar een samenleving. Ja. Het zijn, maar in ieder geval is het, kan ik het zo zien als dat allerlei factoren en ja, je gaat die 7 hoofdzonden langs en dan per hoofdzonde behandel je wat daar het probleem is. Anno nu, ja. Precies. Ja. Dus dat vlecht op een bepaalde manier in elkaar, wat moeilijk is helemaal in de podcast misschien op dezelfde manier te doen als in die bijna 300 pagina's in je boek. Maar het beeld wat dus naar boven komt is, en dat is natuurlijk best een groot probleem wat je hier neerlegt, is dat er een soort systeem is wat doordendert. Een soort cultuur die op een bepaalde manier nu eenmaal zo is ontstaan. En dat het zorgt voor een manier van leven die niet gezond is. En die gewoon, ja, die we niet aankunnen als mensen, ja. Eigenlijk. Misschien sommigen wel, maar een te groot gedeelte niet. Klopt. En inderdaad, ik heb het over een handleiding. En in die zin moeten we denk ik ook wel nederig kunnen zijn en zeggen van, nou, ook wij hebben een handleiding nodig om de beste versie van onszelf te worden. En mijn idee is dat we die volstrekt zijn gaan negeren en dan heel verbaasd zijn dat het niet goed gaat met ons. De handleiding is dan de Bijbel? Nou ja, goed, wat ik in dat mag iedereen voor zich weten hoe die dat invult. En dat kan je vanuit de Bijbel doen. Maar ik denk een bepaald stukje gemeenschapszin en verbinding met elkaar. En de wijsheid van de wijsheid, even. Ja, dat we die hebben losgelaten en denken dat wij als losgezongen individu het wiel helemaal kunnen uitvinden en het nu echt gaan doen zoals we het leuk en fijn vinden. Ik geloof daar niet in. Dus je zegt eigenlijk, als individu, we hebben heel veel bronnen van de gemeenschap, heel veel structuren hebben afgebroken en bekritiseerd. Er is natuurlijk ook heel veel vanaf de jaren 60, ook vanuit academisch, vanuit de intellectuele elite. Nee, maar is er gewoon heel veel bekritiseerd en heel veel afgebroken misschien. Heel veel wat niet deugt. Misschien terecht. Met goede redenen. Vergeet ook niet de hele generatie schrijvers en zo. Ja. En soms natuurlijk met goede reden om dingen te bekritiseren of af te kraken. Maar op een gegeven moment ligt alles bezaaid met een soort ruïnes van traditie, gemeenschappen, zuilen misschien wel. Ja. En dan kijken we elkaar aan van, hey, verrek, wat nu? Klopt. En ik denk dat dat zeker ook nuttig is geweest om dat kritisch te bezien. Maar ik denk dat we wel voorbij het optimum zijn. En ook veel intellectuele denkers. Wellebeck citeer ik ook, die eigenlijk ook een beetje beteuterd terugkijkt. En zegt van, goh, we zijn wel erg doorgeschoten. En dat is verder niet erg, want dan kan je wel weer die slinger een beetje terugduwen. Maar ik vind het wel belangrijk om dat te benoemen. En het psychotische is natuurlijk ook iets wat in dat laatste hoofdstuk leegte een hele belangrijke rol speelt. Ja. Want ik heb daar niet zozeer voorbeelden uit de spreekkamer in tegenstelling tot de andere hoofdstukken, omdat ik denk dat dat echt iets is om naar jezelf te kijken. En wat ik daar uitleg is wel het fenomeen psychose. Hè? Dus het gebrek aan structuur, het los zand waardoor iemand in het geval van een patiënt eigen structuren gaat aanbrengen die niet meer in sync zijn met de werkelijkheid. Ja. Dus die desintegratie, die losse deeltjes, misschien wel die deeltjes van Wellebeck, die eigenlijk zonder structuur rondvliegen in dat universum. Dat losgezongen aspect, dat zou je als psychotisch kunnen omschrijven. Mm. Maar goed, ik denk nog even weer de luisteraar die nu dit zit te horen en die net uit zijn werk thuis is en een redelijk gestructureerd leven leidt, een leuke partner heeft en de kindertjes naar bed brengt. Ik denk misschien ook wel van, is het echt zo erg allemaal? Ja. Dit is natuurlijk ook een genre. Het avondland blijft maar ondergaan, hè, zeg ik altijd in de 20e eeuw. En mensen, we hebben allemaal een soort gekke voorkeur voor het doemdenken of zo. Nou ja, dat is evolutionair ook wel te begrijpen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk altijd op je kunt beter maar wat erger inschatten, dan kan het nog meevallen. Ja. Maar heb je daar eens over nagedacht? Bij het schrijven van het boek dacht je van, ben ik nou niet te somber? Ben ik niet, is het niet allemaal een beetje erg zwart, dit? Ik ben natuurlijk in de jaren 80, 90 opgegroeid met een new wave. Dat was natuurlijk echt heel zwartig. Ja, kan nog eigenlijk wat je zeggen. Ik heb ook altijd wel een fascinatie voor het wat meer sombere zwarte. Maar ik denk niet dat het te erg is. En de mensen met wie het goed gaat en die tevreden zijn... want gelukkig vind ik ook een gehyped concept waar we vanaf moeten. Maar tevreden is al heel mooi. Als je dat voor elkaar hebt... Ja, moet dat het streven zijn in plaats van geluk? Ja, zeker. Zeker. Dat geluk is natuurlijk ook een vorm van verdienmodel. Consumeren en zoeken. Juist. Ja. Ja, en dat is ook echt een illusie die ik bij deze graag wil afvikken. Tevreden is al echt heel mooi. Dat hoor je bij elke psychiater zeggen. Ja. Een 6 of een 7 is ook prima, mensen. Ja, het leven is een 7. Dus als dat verder allemaal op orde is... dan hoef je van mij dat boek niet te lezen. Dat boek is vooral bedoeld voor de mensen die... Ja, net als ik, die onzekerheid, chaos, dat gebrek aan houvast... die worstelen met deze tijd. Ja, en dat zijn er ook veel. Ik kan me voorstellen, de gedachte die Stefan net beschrijft... dan weet je, mijn leven gaat eigenlijk best oké. Okay. Ik heb het redelijk voor elkaar. Wat is er allemaal zo erg... Zo kan je denken, maar wat ik dan wel frappant vind, is dat... Blijf dat vooral ook doen, zou ik zeggen. Oké, ja? Ja, nou, dat is fijn als je dat voor elkaar hebt. Maar goed, dat kan je misschien ook wel wat egocentrisch maken... in de zin dat, omdat dat jou zo vergaat, dat je denkt dat dat voor iedereen zo geldt. Want wat ik opvallend vind, is... Kijk, als jij nou de enige psychiater was die zo pessimistisch is... en andere psychiaters zeggen, nou, eigenlijk gaat het steeds beter... Het gaat best wel goed. Ja. En wat Esther van Venema zegt... Nou, dit is weer heel erg doemdenken, maar... Al die psychiaters die de laatste jaren boeken schrijven... die zijn geen van alle ik moet denken aan Dirk de Wachter... hebben we natuurlijk in deze podcast Goeselmans, gehad. Damian de Nies. Damian de Nies herinner ik me ook nog teksten... als dat hij zei van de samenleving is ziek... want het percentage mensen wat psychische problemen heeft... zou normaal gesproken rond een paar procent moeten zijn... en dat gaat bij ons in de dubbele cijfers. Ja. Dus... Blijkbaar zijn er heel veel psychiaters die dus aan de voorhoede staan... van alle maatschappelijke ontwikkelingen en wat dat mentaal met ons doet. Want degenen die daar heftigst aan toe zijn, die komen bij jou terecht. En bij jouw collega's, die luiden juist die noodklok. En dat is misschien wel zorgwekkend. Tenzij het collectief een probleem met psychiaters is... is het misschien toch eens mis met de samenleving. Dat gebiased beroepsgroep is. Nou kijk, het punt is misschien dat... Kijk, die cijfers van ernstige psychiatrische ziektes... die zijn eigenlijk altijd overal door de eeuw heen... voor zover we dat hebben kunnen meten vroeger, stabiel. En wat we nu zien is een toename van psychiatrische klachten. Mensen die aankloppen bij de GGZ. En ja, daar kan je natuurlijk op allerlei manieren naar kijken. Dat is ingewikkeld, ligt ook heel gevoelig natuurlijk. Ja. Hè? Iemand die somber is en zich meldt bij de GGZ, die is somber. En daarom meldt hij zich bij de GGZ. Ja. En dan kan je zeggen van ja, wat een onzin, schop onder je kont, leefstijl aanpakken en hup door. Mm-hmm. Maar die persoon die ervaart dat op die manier. En dat kan die leidt met een lange ei. En dat kan voortkomen uit allerlei zaken. Hè. Dat kan voortkomen uit een bepaald soort opvoedstijl, waarbij je hebt geleerd dat het enige doel op aarde is om gelukkig te worden. En dat je overal recht op hebt, omdat je zo verschrikkelijk bijzonder bent. En dan kom je in de grote mensenwereld en dan merk je dat dat niet zo werkt. Ja. Dus dan krijg je natuurlijk een realiteitstoets opeens voor je kiezen... die je misschien niet aan kan als je daar kwetsbaar voor bent. Maar het kan ook zijn dat we in een samenleving inmiddels met elkaar verkeren... waarbij de illusie wordt gewekt dat zowel de beloning... maar ook de verlossing steeds van buiten komt. In plaats van dat je daar zelf misschien wat meer voor moet doen... door gedisciplineerd met zingeving, weet ik wat voor oude waarden in de weer te gaan. Dus er zijn natuurlijk allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Bij van buiten in zin, de overheid moet het doen. Nou ja, dat een ongelukkig leven of een ontevreden leven... dat van buitenaf opgelost moet worden. Als je naar een coach gaat, of je gaat naar een psycholoog... of je gaat naar een psychiater, of iets dergelijks... en die gaat het voor jou oplossen, in plaats van dat je... misschien zoals in het verleden vaak gedacht werd... ik ga er zelf mee aan de slag. Nou ja, dat en of wat ik ook in dat boek natuurlijk naar voren breng... het gebrek aan zingeving, het gebrek aan discipline... aan collectiviteit, een samenleving... dat draagt bij aan het ontwikkelen van klachten van mensen. Omdat het niet gezond is om zo te leven. Ja, die zingeving speelt daar een belangrijke rol in. Want je schrijft ook ergens dat geluk, daar is dat woord weer... realiseren niet meer dat geluk uitsluitend een bijwerking van zingeving kan zijn. Ja. He, dus als je mazzel hebt en je hebt het goed op orde... je probeert zo goed mogelijk die handleiding te volgen. Ik heb daar ooit een mentale schijf van 5 ook voor bedacht... maar het is natuurlijk veel meer wat speelt. En dan is de basis dat je tevreden bent... en af en toe heb je een geluksmoment. Dat je denkt van nou, ik voel me nu echt heel gelukkig. Dit is heel bijzonder. Dan doe je het al heel goed. Ja. Maar dat kan dus alleen als je een soort... patroon van zingeving hebt of zo, zeg jij? Nou, een soort... het is natuurlijk multifactorieel bepaald. Het is een stuk zingeving, hè? Waartoe, waarheen. En daar hoef je niet de hele dag over na te denken en mee bezig te zijn. Maar het is wel fijn want als het is er altijd, ergens. Ja. Ja. Nou ja, maar dat is wel iets wat ik ook wel soms vanuit psychiatrische hoek hoor. Is dat er een soort zingevingscrisis is in onze samenleving. En als jij zegt dat het eigenlijk essentieel is om misschien wel mentaal gezond te zijn. Om iets van geluk of tevredenheid te ervaren. Ja, dan zou je daar ook vrij snel een probleem kunnen zien. Als zingeving zo cruciaal is. En er is een soort zingevingscrisis in de zin. Volgens mij sommige onderzoeken laten dat ook zien. Er was een keer een Brits onderzoek. Waaruit, ik geloof 80% van jongeren aangaf dat het leven eigenlijk geen zin heeft. Is dat ook zo ervaren? Ik vind het een heel ingewikkeld iets, sowieso. Hè? Dus als je nou inderdaad je oor te luisteren legt bij psychiaters, zoals jij, of je collega's, die zeggen dat vrij massaal. Ja. Als je naar het Sociaal Cultureel Planbureau kijkt, die gaat onderzoeken hoe het nou is gesteld met de groep mensen die niet gelovig, niet religieus enzovoort is, in het laatste rapport, dan komt er helemaal niet naar voren dat mensen zo'n last van het leven hebben. Nee, dat hobbelt wel door. En mensen ervaren helemaal niet zo'n zingevingstekort. Maakt het nog verschil of een socioloog het vraagt of een psychiater? Denk ik dan. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ja, ik weet ook niet zo goed op met wat voor vragenlijsten dat dan wordt gemeten. Hè? Kijk, en of je nou wel of niet zingeving ervaart, ik denk dat je toch gewoon rationeel wel mag concluderen, wat ik ook wel schrijf. Van je voelt in je hart als dingen niet kloppen. En als jij voor een paar tientjes naar Berlijn kan vliegen, dan moet ergens die rekening betaald worden. Ja. Als jij denkt van ik wil die nieuwe pumps hebben op zondagavond en die bezorger die moet dan in de regen niet bij zijn gezin jou. Hè, dus iets klopt hier niet. Okay. En ja, daar kan je natuurlijk je ogen voor sluiten en denken ik heb er recht op, ik betaal er toch voor. Maar daar is natuurlijk wel iets wat wringt. Ja. En ik denk dat ook al kan je in je eigen leven heel tevreden zijn met alles wat je op orde hebt, dat het toch niet verkeerd is om daarbij stil te staan. Ja, maar daar zit ook voor mij ook een soort paradox. Hè? Want je hebt inderdaad het sociologisch onderzoek van mensen geven hun leven dan best een goed cijfer. Ja. Tegelijkertijd zie je de cijfers van depressie, burn-outs, psychiatrische patiënten. Ja. Dat stijgt al decennia. Ik krijg het niet zo goed bij elkaar. Nee, ik vind het een ingewikkeld verhaal. Dat is apart, hè? Hoe dat hangt het inderdaad echt af wat je vraagt of hoe je kijkt. Ja, dat is heel bepalend hoe je meet. Dat is meestal wel zo. Ja. Ja. En wij horen toch vaak de meest intieme zaken in de spreekkamer die mensen met ons delen. Ja, maar goed, jij krijgt natuurlijk mensen binnen die überhaupt van zichzelf al vinden dat ze een probleem hebben. Ja, neem ik aan. Dat klopt. Ik zie natuurlijk een selectie van de mensen van de samenleving. Maar goed, die groep wordt groter, zeg je. Die groep wordt groter. Je ziet natuurlijk ook wel steeds meer cijfers die laten zien dat jongeren worstelen met zingeving. De mensen die vastzitten in wat ze dan noemen de bullshit jobs, in plaats van iets doen wat bijdraagt aan. Ik denk dat toch wel onomstotelijk aanwezig is. Mag ik nog een vraag stellen? Ik weet niet, als je niet al beantwoord, moet je maar zeggen. Hoor. Het is ook jouw podcast. Maar ik hoor. in zekere zin is het ook een zelfonderzoek. Ik hoorde je net namelijk even tussen neus en lippen door iets zeggen. Ik was ooit gelovig, maar ik ben het niet meer. Je zei zelfs volgens mij net even iets van. Je kijkt natuurlijk ook naar mezelf in zo'n boek. Ik kan me ook voorstellen dat je een bepaald punt in je leven. Dat je eens terugkijkt en denkt van. Nou, hoe is het dan gegaan met me en hoe is het nu? Zonder dat het hele boek over je hoeft te gaan. Maar ergens komt dat komt ook ergens vandaan natuurlijk. Ja, zeker. Je schrijft natuurlijk ook vanuit een eigen drijfveer. Het is ook in die zin wel een zoektocht voor mijzelf geweest. Van wat maakt dat ik de samenleving die niet meer de samenleving is, niet begrijp? Wat maakt dat gevoel van vervreemding, van verlatenheid eigenlijk? Ja, wat is de diagnose? Ook de diagnose van jezelf dan? Begrijp ik dat goed? Of? Kijk, ik denk dat het leuke is van die hoofdzonde. Ik heb nog niet veel woord leuk gebruikt in dit verhaal. Maar goed, ik denk dat het leuke is van die hoofdzonde. Dat door de casuïstiek, dus patiënten of ervaringen die ik in mijn praktijk heb gehad. Die ik daarin schrijf. Hè, dus mensen die worstelen met woede of met afgunst. Dat voor iedereen iets kan geven van herkenning. Van welke hoofdzonde herken ik nou zelf? Waar heb ik nou het meeste mee te maken? Ja. En bij mijzelf. Daar ga ik ook gelijk over nadenken, Dus dat is een beetje het bruggetje naar jezelf. En natuurlijk ook naar mijzelf. En welke hoofdzonde worstel ik zelf nou het meeste mee? Dat is misschien wel de woede. Hè? Het gezien erkend willen worden vind ik een belangrijk thema. Mm-hmm. En de woede, de toorn die eigenlijk voorbehouden is aan God. Als dat onvoldoende gebeurt. En je hebt dat in een eerder interview, heb je dat wel eens een van je grootste drijfveren genoemd. Woede. Ja, dus dat woede is een emotie, daar kan je op allerlei manieren mee omgaan. Hè. We zien in de samenleving ook veel acting out. Hè, dus massa's die woedend het kapitool bestormen. Maar woede kan ook naar binnen slaan. Hè. Dan krijgen mensen sombere gevoelens bijvoorbeeld. Je kan woede kan je ook omzetten, dat heet met een ingewikkeld woord sublimeren, in allerlei creaties, dingen doen, maken. En dat is een route die ik prettig vind om te kiezen. Om nou ja, in ieder geval die woede ergens in kwijt te kunnen in iets wat constructiever is dan de woede zelf. Ja. Dus ja, zo is er voor ieder wat wils. Dat is Esther van Venema. Zij is psychiater en te gast in de ongelofelijke podcast. Die podcast die hoor je iedere woensdagochtend, of eigenlijk op ieder moment vanaf woensdagochtend dat je dat zelf wil in je favoriete podcast-app. Maar tussen 16:30 en 16:30 ook alvast als sneak preview hier op NPO Radio 1. En dus laat ik je zo meteen ook het tweede deel van dat gesprek horen. En dan gaan we het ook hebben over hoe wij als publiek het landschap in onze regio beter kunnen onderhouden. Tot zo. NPO Radio 1. 4:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen komen op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea noemt op haar beurt de Noord-Koreaanse raketlanceringen ook provocaties, waar volgens het Zuiden krachtig op gereageerd zal worden. Noord-Korea heeft dit jaar al een record aantal raketlanceringen uitgevoerd. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrum-linkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. Het is het beste resultaat van de partij in ruim 20 jaar. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe, brede regeringscoalitie te willen vormen. 2 dagen na de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft verliezend president Bolsonaro een korte verklaring gegeven. Hij zei alleen dat hij zich aan de grondwet zal houden. Hij zei niets over zijn verlies en noemde ook niet de naam van de winnaar, Lula da Silva. Eerder had Bolsonaro gezegd dat het alleen maar fraude kon zijn als hij de verkiezingen zou verliezen. Ajax heeft gisteravond zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow. En daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het eerste doelpunt voor Ajax viel al na 4 minuten. Bij rust was het 2-0 en in de laatste minuten van de wedstrijd vielen de andere doelpunten. Het weer, vannacht enkele buien met aan zee ook kans op zware windstoten. Komende dag in het noorden nog een bui, verder zonnige periode met minder wind en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En verschillende landschapsbeheerders nodigen dit weekend het publiek uit om te komen helpen bij het onderhouden van de Nederlandse natuur en om op die manier de biodiversiteit te bevorderen. En hoe je dat kan doen, dat hoor je zo. Maar eerst vervolgen we de ongelofelijke podcast, waarin presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met psychiater Esther van Venema. En ze hebben het over zonde. Ik ging er ook over nadenken bij elk van die zonde van ja, welke mate is het op mij van toepassing? En dan kom je soms ook, bijvoorbeeld luiheid, dacht ik, nou die kan ik wel overslaan, want ik werk heel hard, vind ik zelf. Maar dan schrijf jij iets van alles tegelijk moeten doen is een opvallende vorm van hedendaagse luiheid. Toen dacht ik, verrek. Ja, zo ben je altijd lui, hè? Daar moest ik aan mezelf denken. Nou, ik doe ik veel heb niks dingen te verkopen, tegelijk. Hoor. maar die overprikkeling, die overprikkeling, het luiheid, onverschilligheid, hè, is acedia. En die onverschilligheid is dat je zo druk bent en je bent zo overprikkeld dat je eigenlijk niet meer kan omzien naar. Ja, en is het ook misschien iets dat je niks met aandacht doet. Juist. Dat je er overheen fietst, heel veel activiteiten zoekt. Om maar niet zo grondig met iets bezig te zijn dat je misschien ook je tekort tegen kunt komen. Of ja, dat je op een gegeven moment tegen grens aanhoudt. Die ook wel afleidt. Ja. En in die afleiding zit het een beetje het gevaar misschien. Ja, op zo'n manier. Had jij, Stefan, dat jij eentje waardoor ik je heb boven, het puur professioneel gelezen boven en dus gemiddeld probeer te voorkomen dat het ook ergens met binnenkwam. Nee, maar ik herken wel wat jij zegt over die erkenning. Ja, ach, en alles, nou niet alles, maar een heel aantal dingen herken ik al. Maar zeker dat en ook wel die luiheid iets, ja. Er zijn perioden in mijn leven dat ik denk van dat ik ook te veel over dingen heen fiets. En te weinig echt intensief met dingen bezig ben. Dat heeft dan vaak iets te maken met bijvoorbeeld schrijven van een boek waar ik nu mee bezig ben. Ja. dat ik soms ook in uitstelgedrag verzeild raak. Omdat je dan denkt van ja, stel nou dat ik met het hele moeilijke onderwerp, dat ik gewoon vastloop. Ja, ja, ja. Of het gewoon... Ja. Dat ik niet slim genoeg ben om het op te lossen. En dat is misschien, want ik zoek dan telkens bij die hoofdzonden die dan zo eeuwen oud zijn. Van wat maakt het dan in deze tijd urgenter? Maar ik kan bij alles ook wel, nou, je benoemt dat ook zelf in je boek, maar kan je ook wel iets voorstellen? Want je hebt meer afleiding in deze tijd. Ja, je veel bent meer afleiding continu overprikkeld, hè? Al is het maar door een telefoon waar berichten op binnenkomen. Dan neemt hij luid toe. En wat jullie ook allebei zeiden over erkenning, dat is natuurlijk ook juist in deze tijd waarbij, het is bijna een beetje cliché inmiddels, maar op social media, dat je gewoon continu ook feedback krijgt over hoe leuk je bent en hoe grappig of beloningen. Hoe knap of wat dan ook. Nou ja, dus er zitten allerlei van die gebieden zitten allemaal relatief moderne prikkels. Precies. En die erkenning dus die situatie is misschien ernstiger maken. Kijk, het feit dat we ons allemaal God wanen, God tussen aanstekers, maakt natuurlijk dat we continu met onszelf bezig zijn. En dat betekent dat je de ander minder kan erkennen, waardoor de ander zich weer minder gezien voelt. Ja. Waardoor dat onbehagen zo ontzettend toeneemt. Ja, oké. Okay. Ja, dus het werkt op allerlei manieren door. Het werkt op allerlei manieren door, waardoor het hedendaags is en wat mij betreft vrij uniek. Ja, en het zorgwekkend daarmee. Ja, blij dat je me koekt. Dat woord heb ik nu heel vaak gehoord. Maar zijn we al in het stadium dat we ook naar oplossingen kunnen gaan zoeken? Of gaan we dit echt heel zwart laten aflopen? Want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd ik maak een beetje gekheid, maar ik ben wel serieus. Ja. Ergens is natuurlijk één ding om te constateren. We gaan naar de knoppen. Maar of het is bitter ellende, of is het een psychose? Of dat woord maar gebruiken wat je net gebruikte. Nou ja. Is er licht aan het eind van de tunnel, behalve Dick Swaap? Ja, wat ik eerlijk gezegd toch wel een beetje bleekjes vond. Dat is vrij wanhopig, toch? Ja, ja. Gewoon doorgaan met leven of morgen is de weer een dag. Ik had vooral het gevoel, als je 280 pagina's, echt de dystopie, een gids zwart, zoals je het zelf noemde, tot je hebt genomen, dan is die zin inderdaad van, de mens vindt altijd wel weer zijn weg uit de ellende. Dat zit helemaal in onze genen. Dan denk je bijna, ja, dat is niet genoeg om die 200 pagina's ervoor... Nee, nou kijk... Toch te sussen of zo? Ik een paar dingen daarover. Ja. Ik denk dat het van belang is, vanuit mijn vak gezien ook, om, en dat is ook mijn opdracht als psychiater, om mensen te helpen om zich te verhouden tot de realiteit. Op zo gezond mogelijke wijze. Mm-hmm. Als dat niet helemaal lukt, dan is het van belang om een diagnose te stellen. Mm-hmm. En pas als die diagnose rond is, duidelijk is, we zijn het er allemaal over eens, dit is er aan de hand, dan kan je gaan kijken, zijn er behandelopties? Maar wat ik een beetje het probleem vind van deze tijd is dat we daaraan voorbij rennen vaak. En dan moeten we direct de oplossing hebben. En sterker nog, je mag eigenlijk bijna niks zeggen of diagnosticeren als je niet ook gelijk de oplossing hebt. Ja, dat is waar. Terwijl ik denk, mensen moeten daar eerst maar zelf even rustig over nadenken en het laten bezinken. Mm-hmm. En dan het tweede punt wat ik daarover te zeggen heb is die leegte, dat achtste hoofdstuk, die hoofdzonde. De leegte is het gevolg natuurlijk, hè, van het ongebreideld los kunnen gaan van die zeven hoofdzonden zonder de bescherming van de groep of van allerlei structuren. Is het gevolg, maar tegelijkertijd is het ook niet voor niks dat ik het een hoofdzonde noem. Omdat ik toch me vastklamp aan keuzevrijheid die de mens heeft. En hoe je dat invult is natuurlijk heel persoonlijk bepaald. Dat is echt heel individueel. Maar waar zit die keuzevrijheid? Zit het erin dat ik misschien niet die pumps bestel op zondagavond? Zit het erin dat ik misschien niet die bezorger laat komen met die pizza? Zit het erin dat ik ervoor kies om niet gemakkelijk te consumeren? En dat klinkt natuurlijk heel stichtelijk, hè? Maar het is meer een perspectief of een ruimte waarin wij door die keuzevrijheid verantwoordelijk zijn voor onze zonden, tussen aanstekens, maar ook verantwoordelijk zijn in die zin voor het creëren van een oplossingsperspectief. Biedt dat hoop? Zeker, dat helpt wel iets. ik veer hem op. Maar dat is eerlijk gezegd, ik denk, je bent psychiater, je helpt de hele dag mensen, je geeft ze adviezen. Je hebt toch wel iets, de dingen die u net noemde, bijvoorbeeld. Waarom schrijf je dat gewoon niet in een boek? Stop daar eens mee. Je wordt veel gelukkiger als je het niet doet. Als je niet consumeert, ja, maar dan word je onderzoek laat zien dat, weet ik veel. Dan word ik een soort dominee en dan komt het weer van buiten. Ja, maar om mensen zelf in de benen te krijgen. Nu ben je ook een dominee, maar een donderpreek zonder oplossing. Dat is, dan de hele kerk zit nu te snikken. Nou ja, dan wordt dat misschien deel 2 van het boek. Als we het allemaal eens zijn over de diagnose, dan misschien... Want dat is nu gewoon jouw prioriteit. Jij zegt, het is blijkbaar het idee dat het zo erg gaat toe zijn. Shocktherapie nu even. Ja, dat heeft als bijwerking geheugenverlies. Dus ik snap je. Ja, psychiater, ik gebruik meer metaforisch. Maar jij zit dus of wij zitten in de fase, zeg jij, van dat we gewoon vooral doordrongen moeten zijn van de ernst. Dat is nu even de fase waar we in zitten. Ja. En dan daarna moeten we het hebben over de oplossing, zoals jij dus ook bijvoorbeeld met een patiënt om zou gaan. Van je moet eerst doordrongen zijn van dit is er met jou in de hand. En dan gaan we kijken naar de oplossing. Ja. Maar één ding hierover. Zeg je nou nooit tegen een patiënt, je snapt misschien niet helemaal wat er met je aan de hand is. Maar hier heb ik toch een aantal dingen voor je die je nog in ieder geval alvast moet gaan doen. Nee, want ik hoor bijvoorbeeld een goede vriend van mij die is depressief. En die heeft echt een periode van dat hij flink depressief is. En hij zegt, ja, dan zegt de arts tegen hem, ga maar hardlopen. Dingen. En dan zegt hij, ik geloof er totaal niet in. En ik denk niet dat het gaat helpen. Op dat moment. Okay. Maar die arts zegt, vertrouw nou maar, ga het maar gewoon doen. Met andere woorden, moet mensen eerst helemaal inzicht hebben, samenleving? Of mag je dan ook een beetje toch, ja, de dominee zoals je het noemt, of de moraal, profeet, of gek dat we daar geen positieve termen voor hebben eigenlijk, hè? Nee. De hulpverlener, ja. de wijze. Ja, de wijze oude man of vrouw. Ja, ja, zoiets. Waarom zou je niet gewoon ook een aantal dingen mogen zeggen? Mensen, geloof nou maar, dit werkt gewoon, dit helpt. Kijk, dat is een interessante kwestie. Als ik in de crisisdienst iemand zie die in crisis is, dan is het eigenlijk plan van aanpak van dit is er aan de hand. Je bent erg ontregeld, je bent depressief, psychotisch. We gaan de wereld weer even heel klein maken. Ja. Je bent suïcidaal. Ja. Hè, hoe ga je zorgen dat je tot morgen overleeft? Wat ga je doen? Wie is er bij je in de buurt? Zorg dat je wat eet, slaapt enzovoort. Dus dan maak je de wereld heel klein en overzichtelijk. Pas als dat weer stabiel is, dan kan je gaan kijken, goh, wat heb jij nodig? Wat moeten wij doen om te voorkomen dat je in de toekomst weer zo in crisis raakt? Als ik dat projecteer op de samenleving, dan kan ik zeggen, goh, we zijn zo in crisis dat we het alleen maar even in het hier en nu moeten houden en niet vooruit moeten kijken. Misschien zeg ik met dit boek wel, hey, we zijn wel in crisis aan het geraken, maar nog niet zodanig dat we alleen maar in het hier en nu moeten proberen om het veilig te houden. We hebben misschien nog het vermogen om vooruit te kijken en terug te kijken, om te analyseren met elkaar wat er aan de hand is en hoe we kunnen voorkomen dat we echt die afgrond inflikkeren met elkaar. Misschien. En de kwetsbare groepen zie je nu al de duurder worden. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik noemde dit ook omdat een deel van je analyse bestaat hieruit dat mensen zijn losgeweekt uit traditionele gemeenschappen en structuren. Het interessante is natuurlijk, en dat is de paradox misschien wel in je analyse, heel veel mensen in die traditionele gemeenschappen en structuren hadden helemaal niet zoveel inzicht in de situatie. Die deden gewoon mee. Die hingen in het vangnet. Die werden gesteund door het geheel. Paradoxaal genoeg zeg je, het probleem is de individualisering, maar tegelijk dan zeg je ook tegen mensen, je moet dan heel individueel proberen achter te komen wat echt je probleem is en het helemaal doorzien. Terwijl je misschien juist ook altijd heel veel mensen moet zeggen, geloof nog maar dat je dit gewoon moet doen, of je het nou snapt of niet. Maar goed, ik ben het met je eens en ik denk zelf ook zo. Hè, dat is wat meer discipline en zingeving, dat je al een heel eind bent, in plaats van doorgaan met dat ijdele en leegmakende consumeren. Alleen dit boek is al 280 pagina's. Ja. En daar hebben jullie al over beklaagd. Er komt een deel 2. Nee, je hebt gehoord wat ik zei. Ik zei, ik kom pas op gang op 280 pagina's. Dus ik wacht op de volgende 100. Dus jij zat open op de volgende 100 over de oplossing. Bekocht voelde jij. Maar het kan ook zo zijn. Want daarin zou je zeker niet uniek zijn. Als dat de conclusie is. Want dat hebben we natuurlijk vaker gehoord. Ook van andere denkers die zich gebogen hebben over onze cultuur. Aantal letterlijk hebben dat ook aan de microfoon hier aan deze tafel gezegd. Ja. Van ja, weet je, ik kan best aanwijzen waar de zwakke plekken zitten in onze cultuur. Ja. Maar een oplossing is gewoon moeilijk. Een oplossing is er gewoon misschien niet meer, omdat we zo versplinterd zijn. Je kan natuurlijk, als EO'er zou natuurlijk heel triomfantelijk kunnen zeggen van oké, weet je, de baby is met het badwater weggegooid. Dat gebeurt er nou als je God verlaat. Precies. Ja, dus de gemeenschap, de kerk en de waarheid en het feit dat je dan nog een soort God hebt die boven jou gesteld wordt, dat je niet het centrum van het universum bent, dat hebben allemaal weggespoeld. Dat heeft voor een leegte gezorgd, hoofdzonde nummer 8, zoals jij die beschrijft, Esther. Dus nou ja, weet je, laten we dan gaan kijken wat er gebeurt als we weer allemaal teruggaan naar die gemeenschap, naar die kerk, waar je wel dus weer God hebt en waar wij zelf niet meer in het centrum van het universum staat, waar je ook enig besef van goed en kwaad wordt aangereikt. Ritmes, waarvan je ook in je boek beschrijft dat het besef van goed en kwaad ook diffuus is geworden, dat mensen daar ook moeite mee hebben. Dus dan denk ik soms van dan kan ik heel makkelijk die EO-kaart spelen van oké, misschien ligt daar wel een oplossing. Maar dat is dan ook wel weer te makkelijk, denkt men. Of dat is dan terug naar vroeger. Of wat ik ook vaak mensen hoor zeggen, dat ze denken van daarom zie ik wel belang voor de gemeenschap, belang voor de Bijbel bijvoorbeeld. Ja. Belang ook wel voor de kerk, maar om mezelf daarin te voegen, dat gaat dan ook weer wat ver. Dus ja, dat voelt soms alsof de bal op een zekere stip wordt gelegd. Maar dat men niet in dat doel wil schieten. Nee, en nogmaals, ik blijf erop hameren dat ik het echt heel belangrijk vind dat je ook een diagnose kan stellen, een foto kan maken van wat er nu is. Ja. En dat mensen daar eerst over gaan nadenken en laten bezinken of het klopt, of het ze raakt. Ja. In plaats van, want het is natuurlijk ook een vorm van afweer, dat je dan weer direct de oplossing hebt. Nou, daar ben ik mee eens. Dat vind ik ook een teken van de tijd. Ja. Sta eerst maar even stil bij. En je zou je vervolgens natuurlijk ook wel kunnen afvragen. Want ik ga het eerste exemplaar aan Joost Rustelaars overhandigen. Ah. Toch aan een dominee. Ik twijfel tussen een politicus of toch een dominee. Okay. En ik had met hem erover dat over die kerk inderdaad. En heeft de kerk misschien ook niet te maken met een stukje onzekerheid en gebrek aan identiteit? In combinatie met dat losgezongen individu, wat het allemaal zelf denkt te kunnen of moet kunnen. Ja. Ik schets daarmee niet de oplossing. Ja. Alleen, het zijn wel spelers, het zijn wel parameters die interessant zijn om te verkennen. Ja. Ja. Hè, want zeker, wat doet de kerk dan in deze? Die bal kan ik ook wel terugkaarten. Zeker. Kerken doen natuurlijk heel veel en je kunt de kerk eigenlijk ook niet op één noemer brengen. Zeker niet. Joost Reuslaar is natuurlijk een heel andere predikant dan noem maar wat iemand, een dominee uit Alblasser Waard of zo, of Urk. Maar globaal gezien, je hebt natuurlijk wel heel wat mensen uit de kerk die zeggen, dit krijg je er dus van. Het boek van Esther Veenhuizen moeten we allemaal lezen. Dat is een heel goed boek. Dat laat precies zien wat er gebeurt als een cultuur God verlaat. Maar ergens voelt dat ook weer te makkelijk. Ja, en dat is weer dan terug naar de jaren 50, 60. Plus geloof is niet functioneel. Je gaat niet geloven om de samenleving te redden, zeg ik altijd. Het moet je grijpen van binnenuit. Anders is het functioneel, is het opgelegd, is het een trucje. En anderen zullen ongetwijfeld, en daar ken ik ook heel veel gelovigen van, op zoek naar creatieve manieren om geloof nieuw vorm te geven enzovoort. Ja, misschien is dan ook wel dat gewoon de kerk eigenlijk net zo gecorrumpeerd is door die hoofdzonden zoals jij ze beschrijft in deze cultuur. Deel van die cultuur natuurlijk. Ja. Nou, als dat ook een conclusie buiten is, vind ik dat een hele interessante. Die juich ik wel toe. Ik denk dat de kerk, als je daarvoor kunt spreken, zelf ook altijd gezegd heeft, die zonden die zijn natuurlijk niet alleen maar buiten ons te vinden. Dat zijn zonden van de mensheid. Precies, en dan kan een update misschien wel van pas komen. Ja. Ik vond het tot slot nog even interessant om stil te staan bij ook het religieuze element natuurlijk in jouw verhaal. Want je zei inderdaad al een paar keer van, ik geloofde wel, ik geloofde niet meer. Want je bent Joods, eigenlijk toch? Nou ja, mijn moeder is Joods. En dan volgens bepaalde wetten ben je dan zelf ook Joods. Ja. Maar christelijk opgevoed, geloof ik. Ja, een hele ingewikkelde blend, Joods-christelijk. Maar goed, er zit heel veel Bijbel in dat boek. Ik ben met ontzettend veel Bijbel opgevoed. En vind het nog steeds heel mooi en heb daar ook nog steeds wel aan. Zou kunnen zeggen, Joods-christelijke cultuur is een begrip wat heel vaak gebruikt wordt. En denken mensen wat abstract, maar daar zit heel veel wijsheid eigenlijk. Ja. Niet in mij zozeer, maar in die cultuur zit heel veel wijsheid. Ja. Of tijdloosheid, want daar was ik vooral ook wel naar op zoek eigenlijk in dit boek. Waarom was het dan voor jou toch, ook met wat je nu ook op tafel legt, ook over onze cultuur. Waarom denk je dan toch, ik kom niet meer zelf bij die God uit, zeg maar, niet in de metaforische zin, maar echt in de gelovige zin, zou je kunnen zeggen? Ja, dat is een hele lastige vraag. En ik moet ook eerlijk bekennen dat ik ook niet zo goed weet wanneer dat precies zo gegaan is. Je hebt altijd van die bekeringsverhalen, dan weten mensen precies dat ze op straat opeens geraakt werden door. Andersom is dat lastiger vaak. Het is toch tijdens mijn opleiding tot psychiater is dat verbleekt. Door het leren van het brein werkt zus en zo, heb ik blijkbaar de koppeling gelegd dat het dan lastig of onmogelijk wordt om te geloven in een extern godsfiguur. Ja, ja. Maar ik mis het wel. Ja? Ja, ik mis het wel als bijvoorbeeld om dankbaarheid kwijt te kunnen. Zingeving is, vind ik, niet zo heel lastig, maar er zijn wel aspecten van een godsfiguur die fijn zijn en die je mist als je dat niet meer op die manier hebt. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen, de manier waarop jij de Bijbel gebruikt in het boek, dat is natuurlijk ook uniek, want dat lees je niet zo heel veel vanuit niet-gelovig perspectief. Dat je de Bijbel ook, zelfs vanuit veel gelovig perspectief, zou ik bijna zeggen. Nou, dat is een compliment. Inderdaad. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Maar dat werpt mij ook wel de vraag op, hoe kijk je dan naar de Bijbel? Want je zet het ook wel een beetje neer als een gezaghebbend boek. Terwijl het eigenlijk bijzonder is als je niet gelooft, zeg maar, in per se de waarheid van het boek. Ja, de vraag is waarom dat bijzonder is. Daar kan je natuurlijk wel over twisten. En ik zie het ook wel echt als de wortels van onze cultuur, van onze westerse samenleving. En daar doen we vaak wat bagatelliserend en misschien wel lacherig over. Maar ik neem dat bloed serieus. En ik kwam er ook telkens weer op uit. Hè, wat me ook verbaasde. Want ik was niet op zoek van, goh, laat ik de Bijbel er nou eens bij pakken als structurerend element in mijn boek. Maar ik greep er elke keer weer naar. Ja, bijzonder. Een beetje dat woord wijsheid, waar we het misschien net over hadden. Ja. Ja, tijdloosheid, wijsheid. Toch heel veel zicht op onze handleiding als mens als je de Bijbel leest. Er zit heel veel kennis over hoe onze soort in elkaar zit. Wat mores zijn, gedragsregels. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk zit er allerlei narigheid ook verknoopt aan de Bijbel en weet ik wat allemaal. Maar laten we ook eens kijken naar wat er aan wijsheid te vinden is. En wat we toch volstrekt op sommige punten zijn kwijtgeraakt. Ja, ja, het is voor mijn gevoel, het wordt vaak misschien een beetje zwart-wit beleefd van de Bijbel. Daar doe je dan echt iets mee als wijsheid, als waarheid. Als je echt gelovige bent. Ja, je moet eerst in God geloven. Dan geloven dat de Bijbel van God komt. En vervolgens kun je hem dan gebruiken. Dat is een beetje wiskundig bijna. Nou, dan is de onverschillige individu van nu al lang afgehaakt natuurlijk. Ja, nee, precies. Ja. Dan ben je al een paar stappen verder. Ja. Ja, ja. Nou ja, misschien is het ook wel een soort nieuwe trend. Ik zag het ook bij Jordan Peterson, die natuurlijk ook een soort cultuurbeschouwing gaf. Dat ook zijn boek echt, en zijn colleges, geloof ik, die op internet staan, ook echt gelardeerd zijn met bijbelteksten en lessen die uit de Bijbel worden getrokken. Hij ontkent volgens mij dat hij zelf gelovig is. Maar ja, hij vindt dat altijd een moeilijke vraag. Controverse over, ingewikkeld. Eén keer. Iets, ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het soms een lastige vraag is. Ik bedoel, het is ook een soort binair. Ben je gelovig of niet? Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Misschien vind ik hem daarom ook wel lastig. Ja. Ja. Ja, hoe meet je dat, hè? Zullen we niet een hokje aanvinken? Nee. Een soort levenshouding. Nou, misschien zit daar ook wel een stuk perspectief. Dat als we dat binaire een beetje kunnen loslaten. Maar dan wordt natuurlijk gezegd van ja, je kan niet alleen maar de lusten van de Bijbel, je moet ook de lasten daarvan dragen. Want anders stelt het geloven niks voor. Nou ja, misschien moeten we daar eens opnieuw naar kijken met elkaar. Hoe bedoel je? Daar Nou, dat daar misschien toch veel wijsheid in zit. Zonder dat je in dat binaire hokje een of het ander geduwd hoeft te worden. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso een. Ik kan me ook voorstellen, een cultuur waar de omgang met de Bijbel weglekt. Mensen dus ook niet meer een soort vertrouwdheid hebben met de tekst. En ook een soort gevoeligheid voor teksten wat klopt en wat minder. En wat je serieuzer neemt en wat niet. Ja. Wat je krijgt in de vertrouwde omgang, ook met een partner. Hè? Neem nu niet alles even serieus altijd, wat iemand zegt. Ja. Nou, zo geldt dat misschien, of met je oude ouders of zo. Je houdt heel veel van ze, maar dat betekent niet dat alles wat. Dus dat idee, als die weglekt, dan krijg je ook van die zwart-wit beelden. Ja. En dat zie je ook vaak naar moslims toe. Van, kijk, dit staat in de Koran, dat geloof je allemaal dus. Ja. Ja, dat is natuurlijk veel te simpel. En zo geldt het ook vaak met de Bijbel. Of je gelooft het helemaal, of je gelooft het helemaal niet. Dat is natuurlijk zelfs gelovigen die van zichzelf zeggen, ik geloof het allemaal. Die wantrouwen het in diepste. Puntje bij paaltje komt, is dat niet de manier waarop zij er ook mee omgaan? Nee, dat is wishful thinking. Dat er teksten zijn die anders. Omgaan met een heilige tekst is veel meer dan de omgaan met een partner. Ik vind het een mooie vergelijking, want dat gaat over liefde eigenlijk. Ja. En in liefde is het juist de kunst om inderdaad te kijken van, goh, neem ik nou alles bloedserieus en hebben constant een conflict? Omdat het niet mij altijd goed uitkomt. Of relativeer ik en hou ik soms mijn mond en begrens ik soms als het nodig is? Dat is natuurlijk de dynamiek, het dynamische aspect van liefde. Ja. En die dynamiek die vind ik wel verdwenen uit, hij bestaat niet, maar de kerk. Er is weinig dynamiek op dit vlak wat je eigenlijk zelf nu benoemt. Ja, een beetje af welke kerk je het over hebt, denk ik. Maar dat beeld bestaat zeker. Soms terecht. Ja, maar jij zit zelf ook in een traditie waar wel. Dit is een beeld van Pascal, hè? Over de traditie gesproken. Blaise Pascal zei dat, als de Bijbel zichzelf tegen lijkt te spreken. En dat geldt ook voor personen, zegt hij. Die zeggen soms dingen die zichzelf tegen lijken te spreken. Maar daar zit wel coherentie in, want de persoon is één geheel. Ja. En zo zegt hij, zo ga ik ook om met de Bijbel. Het is een relationeel begrip. En je neemt mensen ook niet serieus wanneer je alles precies letterlijk neemt wat ze zeggen. Op elke manier. Ja, en je leert in de omgang, word je vertrouwd met een tekst. Ja. Je leert erin ademen, je leert ermee omgaan. Je leert ermee spelen, je leert op vertrouwen. Op zo'n manier. Nee, ik dacht even uit je woorden op te kunnen maken dat er gedeelten zouden zijn waarvan je denkt, die neem ik niet serieus of zo. Maar het zit meer in die interpreteer op een andere manier. Of die. Ja, die voel je aan. Laat ik het maar zo even zeggen. Blaise Pascal was een hele wijze man. Ja, dat is wel interessant. Over traditie gesproken, dat is toch ook iemand van de traditie. Maar goed, dat is nog eens een keer voor een andere podcast misschien. Maar. Ja, misschien gaan we nog een keer een vervolg doen en we gaan gewoon mensen de oplossing presenteren. Zullen we dat gewoon lekker. Eerst maar eens de diagnose, goed dat het doordringen. Ja, dat denk ik we wel, hebben gewoon panklaar de oplossing. En er zijn diagnoses waar ook in de geneeskunde geen behandeling voor bestaat. Laten we die conclusie voorlopig nog eventjes op afstand houden. Ja, want dan zouden we hem toch weer somber eindigen. Ik vond dat niet. Idee van dat we hier over een jaar zitten met gewoon een actieplan. Van dat kan de politiek doen, dat kan de kerk doen en dat kan ieder persoonlijk doen. En dan hebben we dat opgelost. Wat ik eerst wil zeggen is ook niet dat er geen actieplan is, maar dat je min of meer therapeutisch zegt, het is niet altijd goed om meteen met allerlei oplossingen te komen, als iemand nog niet echt voelt wat het probleem is. Okay. Toch, dat zeg je? Ja, dat is precies wat ik zeg. Dat stukje bezinning is echt nodig om verder te komen. Ja. Okay. Ja. En mensen krijgen nog een jaar om te bezinnen en niet te laten landen. En dan komen we met oplossingen. Toch weer een deadline. Mooi. Ja. Dankjewel, Esther. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was de ongelofelijke podcast waarin je Esther van Venema hoorde. Psychiater in gesprek met David Bogert en theoloog Stefan Paas. Een nieuwe aflevering van de Ongelofelijke Podcast die vind je iedere woensdagochtend, dus dat is over 2 uurtjes, om 6:30 in je favoriete podcast-app. Vanavond staat hij in de Ziggo Dome, maar nu is hij al te horen op NPO Radio 1. Bon Iver is dat, met Skinny Love. De nacht van EO. De maand november, dat is bij het Nationaal Militair Museum een bijzondere maand. Het staat namelijk in het teken van het museum vol verhalen. En dat is een maand vol met verdiepende verhalen. Aan de telefoon heb ik conservator Dirk Staat van het Nationaal Militair Museum. Goedemorgen, meneer Staat. Goedemorgen. Ja, toch even bij het begin beginnen. Want het Nationaal Militair Museum, dat is een koninklijk defensiemuseum. Wat betekent dat? Ja, hoe gaat dat met koninklijke instituten? Dat is omdat je prestigieus bent of lang bestaat of belangrijk bent. Of, ja. En wij zijn een onderdeel van de Stichting Koninklijke Defensiemusea, de SKD. Ja. En dat is een hele rits dus aan militaire musea? Ja, daar valt onder het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam, het Marechausseemuseum in Buren en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. En dat betekent dan dat u bent van het Nationaal Militair Museum, dat jullie je focussen op de landmacht? Ja, land- en luchtmacht, dat zijn de twee krijgsmachtdelen die je dan nog mist eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, de marine en de mariniers. In Nederland horen de mariniers bij de marine. In andere landen is dat wel anders. Maar het is zo gegroeid dat de mariniers een eigen museumpje hebben in Rotterdam. Is het zo'n trotse groep? En dat de marine Den Helder is, ja. Nou ja, dat is zo gegroeid omdat de mariniers in Rotterdam, dat is wel een apart dingetje natuurlijk. Ja. Jullie focussen dus op de luchtmacht en op de landmacht. Wat willen jullie overbrengen aan het publiek? Nou, we willen eigenlijk de kennis over en de belangstelling voor de krijgsmacht de mensen bijbrengen. We zijn een museum dat, ja, we richten ons wel zeg maar op mensen die zonder voorkennis zijn, zou je kunnen zeggen. Hè. Het NMM bestaat sinds eind 2014 en het is een museum wat zeg maar echt gericht is op gezinnen met kinderen. Ja. En we hebben net de herfstvakantie gehad, dus dan zie je dat er een paar duizend mensen per dag. Dat is echt gezellig en vol en druk. En dan zie je dat dus opa's, oma's, vaders, moeders met de kinderen, gezinnen. En dat is, ja, dat is wat we doen. Dus we cateren niet zozeer voor mensen die al alles weten van de krijgsmacht, maar voor mensen die, ja, die kiezen van gaan we vandaag naar de dierentuin of gaan we naar het Nationaal Militair Museum. Ja, en vertellen jullie dan historische verhalen of waar moet ik aan denken? Ja, dat doen we sowieso. We vertellen over de geschiedenis van de krijgsmacht. Hè. Onze oudste voorwerpen zijn pijlpuntjes uit de prehistorie, maar dat gaat tot en met de F-16 en de Leopardtank van vandaag de dag. En ja, alles wat daarmee te maken heeft. En dat doen we op allerlei manieren, thematisch, maar ook gewoon door techniek uit te leggen. En in november heeft dat dus een extra verdieping. Ja, laten we over die verdieping zo meteen praten. Maar ik ben toch wel even benieuwd, zien jullie nou, want de krijgsmacht doet al jaren met heel veel spotjes haar best om meer aandacht te krijgen voor de krijgsmacht en om ook mensen te werven. Merken jullie dat ook in jullie museum, dat de krijgsmacht nou ja, aan aandacht wint? Nou, je zou kunnen zeggen dat sinds 24 februari van dit jaar de aandacht wel anders is ook. En de inval ook in Oekraïne. Ja, ook misschien wel positiever. Dat mensen toch realiseren van, hey, wacht even, we leven in een onveilige wereld. En het is goed om een organisatie te hebben die veiligheid promoot en garandeert. Hm. Omdat eigenlijk alles begint, of je nu radiojournalist bent of museumconservator, alles begint met veiligheid. Als dat er niet is, dan kunnen wij ons werk niet doen. En dan kan eigenlijk kan onze maatschappij helemaal niet bestaan of draaien. En dat merk je nu in Oekraïne. He, als er geen water meer uit de kraan komt en de raketten vliegen door de lucht, dat is geen leven, letterlijk. Nee. En dat is wat je nu merkt. En ja, dus is het misschien wel wat veranderd. Maar over het algemeen, ja, die mensen die heel erg anti zijn, komen misschien ook niet naar ons museum. Maar we merken wel dat, dat de belangstelling er was toegenomen. Behoefte aan kennis is er altijd al. Maar dat, ja, die is er nu ook echt wel. Mensen zijn ook wel wat ongerust soms en hebben vragen. En hoe zit dat nou precies met de NAVO en hoe werkt dat nou? En dat soort dingen. Dus we zijn altijd, we doen altijd graag, we geven daar altijd graag uitleg over. Ja, merk je dat er meer ongeruste mensen bij jullie langskomen? Nou, we hebben een lift op ons werk. Dus we hebben een uitkijktoren, er is een lift in, maar dat is ook de lift naar kantoor. Dus ik sta dan met bezoekers in de lift en ik vraag dan waar ze vandaan komen of ze het leuk vinden. Dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Maar sommige mensen zeggen toch wel dat ze bezorgd zijn. Laten we niet zeggen dat ze bang zijn of zo, maar ja, mensen, ze zeggen het zijn onzekere tijden. Vooral oudere mensen zeggen dat. Ja. Die hebben zeg maar de Koude Oorlog nog meegemaakt en die zien toch wel parallellen vandaag de dag. Ja, en deze maand is dus een bijzondere maand in jullie museum. Wat gaan jullie precies doen? Nou, we hebben een aantal activiteiten opgezet waarmee we inderdaad verdieping geven aan wat we al laten zien. Dus we geven een soort van lezingen. We vertellen dingen in het museum. Er zijn wandelingen over de basis. We hebben een filmavond. Nou, al dat soort dingen. Dus extra mensen vertellen en geven verdieping aan wat er in het museum te zien is. Ja. En wat voor dingen moet ik dan denken? Krijg je dan een tour over die Leopold-tank? Of is dat meer historisch? Nou, dat kan. Kijk, techniek, we hebben natuurlijk aan de hand van de Leopard-tank kun je ook de geschiedenis van bijvoorbeeld de Koude Oorlog vertellen. Mm. We hebben natuurlijk historische voorwerpen staan die, wat ik al zei, die heel oud zijn, de middeleeuwen, Romeinse tijd. Maar ja, het arsenaal, zoals wij dat noemen, dus het deel waarin wij onze materieel laten zien. Ja, daar staan zoveel dingen in. Daar zijn zoveel aanleidingen voor verhalen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. We hebben daar dingen uit de Tweede Wereldoorlog, de veewapens. We hebben vliegboten van voor de Tweede Wereldoorlog. We hebben alle straaljagers van de Nederlandse luchtmacht aan de plafond hangen. Dus ja, waar moet je beginnen? Nou ja, begin toch eens eventjes. Waar ben je nou, wat is nou een verhaal waarvan je denkt, nou, dat vind ik toch eigenlijk het mooiste verhaal om te kunnen vertellen uit onze hele collectie? Altijd moeilijk om dit aan een conservator te vragen. Dat zal bij jou niet anders zijn, maar toch. Hou je meer van je vader of van je moeder? Dat is altijd zo'n soort vraag, wat is je favoriete kind? Maar er mag ook één afvalvraag zijn. Dus... Nou ja, ik mag zelf bijvoorbeeld een tweetal wandelingen over de basis doen. En dat gaat over, ja, we zitten op een historische plek. Hè? De plaats waar het Nationaal Militair Museum staat. Ik weet niet of je al eens geweest bent, maar dat is een voormalige vliegbasis. Ja. Soesterberg. Nou, daar is ooit, aan het begin van de 20e eeuw, het militaire vliegen begonnen. Dus dat is al een beetje, hè, de luchtmachtmensen noemen dat de bakermat. En dat klopt ook wel. Dus daar is het militaire vliegen begonnen. En het is ook, hè, het heeft zich daar ontwikkeld, maar het is ook 5 jaar lang, van 40 tot 45, een Duits vliegveld geweest. En dat heet de Fliegerhorst Soesterberg. Nou, daar wil ik al op focussen met zo'n wandeling. Omdat, ja, we werken dat niet super uit in ons museum. Het is een klein expootje, een foto-expootje op dit moment over dat onderwerp. Dus daar gaan we naar kijken. Maar daarna gaan we naar buiten om te zien van, nou, hoe zag dat er dan uit? En wat hebben die Duitsers met dat veld gedaan? En hoe ging dat dan? En hoe werden ze ook aangevallen? En wat is er nog meer gebeurd op die basis? Dus echt een iets wat je, ja, zeg maar niet elke dag kunt zien of horen. Dat komt in deze maand november aan de orde. Maar ik heb collega's die bijvoorbeeld vertellen over mijn collega Mathieu Willemsen, de vuurwapenconservator. Die vertelt over wapens uit de Tweede Wereldoorlog, dus handvuurwapens. Maar bijvoorbeeld ook over handvuurwapens die uit de criminele wereld komen. Dubieuze wapens, dus... Iemand loopt met een vioolkoffer, maar er zit toch iets anders in, zullen we zeggen. En dat allemaal gelinkt aan die oorlog dus? Nou, niet allemaal aan de oorlog, maar ook aan bijvoorbeeld de criminele wereld. Wij hebben ook links met politie en justitie. Dus als daar interessante vuurwapens of voorwerpen uitkomen, dan nemen we die ook op in de collectie. Een collega van mij, Jeroen Punt, vertelt alles over sabels en zwaarden in de collectie. Die worden ook nog steeds... We doen onderzoek in onze collectie en verwerven ook nog steeds nieuwe dingen. En er zitten vaak interessante verhalen aan vast. Ja. Ja, en dat is toch iets wat je niet meteen kan zeggen, hangt de zwaard in de vitrine. Maar als je weet dat het van een bepaalde kompie is geweest in de 80-jarige oorlog, in de oorlog die ons land heeft gedefinieerd en gevormd, ja, dan wordt dat toch een heel ander soort voorwerp dan een stuk staal. Ja, en toch even terug naar die wandeling, want klopt het dat ook de Koude Oorlog zijn spoor heeft achtergelaten op jullie terrein? Ja, absoluut. Mijn collega Alfred Staarman die doet een wandeling over de Koude Oorlog, ja... En Soesterberg is natuurlijk bij uitstek een Koude Oorlog vliegveld. Hè? Waarom? Nadat de Tweede Wereldoorlog zelf... Nou, dat was een soort centraal vliegveld. Bovendien heeft daar 40 jaar lang een Amerikaans squadron gelegen. Hè? De 32e Fighter Group zat daar. En die vlogen Amerikanen vanaf een Nederlands vliegveld. Dus die paste wel in de Nederlandse commandostructuur. Maar dat waren echt Amerikaanse vliegtuigen. Dus wij hebben in ons museum ook een F-15 Eagle. Echt een enorm brute straaljager, jachtbomberwerper hangen. Ja. Nou, die hebben de Amerikanen laten staan toen ze na het eind van de Koude Oorlog weer teruggingen naar huis. Maar ja, Soesterberg is een held en kleine Amerikaanse gemeenschap. Dus de vliegers en de monteurs, alle mensen die op de basis werkten, woonden bij elkaar, ongeveer 3000 Amerikanen. En ja, dat is natuurlijk een bijzondere geschiedenis. Dus dat was zowel op Soesterberg als op vliegbasis Volkel zaten dan Amerikanen? Ja, maar vooral op Soesterberg. Volkel kan ik bij, weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Heel eerlijk zijn. Maar Soesterberg zaten ze zeker. De eerste McDonald's is geloof ik in Nederland Zaandam geopend. Maar de eerste McDrive, die was in Soesterberg. Oh, dat taxieden ze zo langs als ze dan geland waren. Die Amerikanen die zeiden, ja, hoezo moet ik uit mijn auto als ik een hamburger wil eten? Dat gaan we niet doen. Ja. Dus, ja. En toch, hebben dat is natuurlijk heel modern. Gaan jullie ook echt de diepe historie in? Je zei de prehistorie, maar ze bijvoorbeeld ook veel aandacht voor de 80-jarige oorlog? Ja, nou, de lezing die er is, het college dat er is over de blanke wapens, gaat steeds zeker die kant op. Dus dat gaat over de oudere bewapening die we hebben. We hebben een hele uitgebreide collectie over de 80-jarige oorlog, de Napoleontische tijd. Het is een museum wat zeg maar de militaire geschiedenis behandelt vanaf nou ja, laten we zeggen de Romeinen, dus de eerste georganiseerde troepen binnen de op het grondgebied wat nu Nederland is, tot en met nu eigenlijk. Ja. Dus we gaan tot het heden door. Het lijkt me wel ingewikkeld als conservator van een militair museum dat je aan de ene kant ook ergens trots bent op de spullen die je hebt staan, dat je denkt dat wil je laten zien, maar aan de andere kant er wordt wel heel veel leed veroorzaakt ook door die wapens en door militairen. Wordt die kant ook belicht? Ja, er wordt leed veroorzaakt door politiekogels. En er wordt ook veiligheid veroorzaakt door politiekogels. Dus ik vind dat een soort van... als voorbeeld dan, even los van de militaire zaken. Ik zie het militaire apparaat als een instrument tot veiligheid en stabiliteit. En natuurlijk, wij gaan niet voorbij aan wat het aan kan richten. Daar is ook genoeg van te vinden in onze expositie. Ja? Jawel. Zoals? We hebben bijvoorbeeld een heel apart thema in ons museum. Dat heet militaire. Dat is echt biografisch. Daar zitten een soort cabines in waar je in kan gaan zitten. En dan zie je een interview met iemand van een kwartiertje, 20 minuten. En dat is echt een individu. Dat is iemand die vertelt over zijn of haar leven. Dat zijn mannen, vrouwen, oud, jong, hoge rang, lage rang. En die, dat kan heel jolig zijn over hun diensttijd. Maar dat kan ook gaan over wat ze meegemaakt hebben. Er zit bijvoorbeeld een verhaal in van iemand die... een vrouwelijke militair die in Afghanistan een been is verloren. Ja. En in die cabine ligt ook een vitrine met... daarin is ook een vitrine met daarin haar prothese. Ja, dat is iets wat confronterend is als je nagaat dat een vroege twintiger was. Hè? Dat was een jonge meid. En die ging naar Afghanistan om iets goeds te doen voor de mensen. En die kwam terug met één been. Ja. En haar commandant kwam om bij die aanslag. Dus ja, dat zijn wel grimmige dingen. Ja. En daar is dus ook aandacht voor. Bijzondere maanden in november. Wat is er nog meer te doen? Ja, we hebben een filmavondje ook nog. Dat gaan we eigenlijk een beetje uitproberen. We hebben een auditorium in het museum en die kan ook prima als filmzaal dienen. En we hebben daar een soort combi-filmavondje. Het gaat over de Memphis Belle, als je dat iets zegt. Dat is een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Daar is in de Tweede Wereldoorlog al een documentaire over gedraaid in 1943. Die laten we zien, dus ongeveer 3 kwartier. Dus er is een filmploeg meegeweest met dat vliegtuig al toen het op missie ging naar Duitsland. Ja. Heel bijzonder. En dat was de laatste missie van dat vliegtuig in de zin van... als je 25 missies had gedraaid als Amerikaanse bommenwerperbemanning... dan was je klaar, dan mocht je terug naar huis. Dan hoefde je niet meer. En op die vlucht... Hoe groot was de kans dat je dat overleefde, die 25 tochten? Nou, dat lag een beetje aan welke tijd van de oorlog je diende. Maar als je zeg maar in 1942 was die kans... aanzienlijk dat je daar of krijgszwanger werd gemaakt of zelfs bij omkwam. Mm-hmm. Omdat, ja, zeker aan het begin werden die bommenwerpers niet zo goed beschermd als we naar Duitsland gingen. En er zaten 10 jongens in zo'n vliegtuig. En als er eentje naar beneden viel, dan had je dus al zomaar een kans dat er 10 mensen bij omkwamen. Dus dat gebeurde zeker. Dat was een gevaarlijk beroep. En we laten dat dus in een documentaire vorm zien. Maar daarna, we doen dan even een bakkie. En daarna gaan we klikken we over naar de speelfilm Memphis Belle, die over hetzelfde onderwerp gaat. Maar dan als speelfilm uit 1990. Kijk. En die wordt door veel mensen gezien als een van de betere oorlogsfilms over dat onderwerp. Oké. Okay. Nou, genoeg te doen dus. Jullie hebben ook vast een website waarop het hele programma te zien is. Absoluut. nmm.nl. En daar staat het hele programma op. Super. Dankjewel voor je uitleg. Dirk Staat, jij bent de conservator bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Oh, we are all made. I feel my heart beating. Play an adventure of a lifetime. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Op 4 en 5 november vinden de Natuurwerkdagen plaats. Een initiatief van Landschappen NL. Aan de telefoon heb ik Nicole van der Heijden. Zij is coördinator vrijwilligerswerk bij de Stichting Brabants Landschap. Goedemorgen, Nicole. Goedemorgen, Jan-Willem. Wat houden deze Natuurwerkdagen precies in? Nou, op deze dagen geven ervaren vrijwilligers, geven mensen die onbekend zijn nog met het werken in de natuur, de gelegenheid om op een veilige manier kennis te maken met het werken in de natuur. Ja. En uiteraard is het voor de natuur en alle plekken waar gewerkt wordt heel belangrijk dat er extra handjes zijn om te helpen om de natuur te behouden en weer terug te brengen in de staat waarin het voor alle dieren en planten die er thuis horen weer ideaal leefgebied te worden. Ja, dus eigenlijk zoeken jullie gewoon vrijwilligerscollega's? Ja, dat is voor ons inderdaad een heel belangrijke reden om de Natuurwerkdag te organiseren. Maar het is ook heel erg belangrijk voor saamhorigheid. Kijk, heel veel mensen gaan klussen in hun eigen omgeving. En leren daar ook weer mensen kennen die ook in de eigen omgeving zijn. Dat brengt ook altijd enorm veel gezelligheid. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Nee, dat snap ik. Maar even om een goede voorstelling te maken, aan wat voor werk in de natuur moet ik denken? Nou, er worden heel veel verschillende dingen gedaan. Zoals bosplanten en bomen planten. Maar er wordt vooral ook heel veel gesnoeid. En vooral heel veel knotwilgen. Nou, knotwilgen zijn, die zie je eigenlijk overal wel in het landschap. Die zijn hartstikke belangrijk. Er leven heel veel dieren in en om. Het is een schuilplaats voor heel veel dieren. Die knotten, die wilgen, die moeten geknot worden, omdat anders de takken te zwaar worden. En dan scheuren heel die wilgen open. Ik denk dat iedereen wel zo'n open gescheurde knotwilg heeft zien staan. Ja. Ja, dan raakt hij, uiteindelijk gaat hij dood en dan moet hij weg. Dus dat is dan wel een grater leefgebied verdwijnen. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk niet willen. Dus als je die wilgen nou netjes blijft knotten, dan blijft het in stand. En dan kan die boom heel lang heel veel plezier voor dieren opleveren. Ja. Ook voor ons mensen. Wij kennen het ook gewoon uit het landschap. Het hoort in het Nederlands landschap horen knotwilgen. Iedereen kent dat. We vinden dat mooi. Dus dat is ook belangrijk. Want jij werkt dan toevallig voor Brabants Landschap. Dus hoeveel hectare land gaat het dan wel niet dat jullie met z'n allen beheren? Nou, Brabants Landschap heeft ongeveer 19.000 hectare in beheer. Dat zijn heel wat knotwilgen die dan met vrijwilligers geknot moeten worden. Ja, dat gaat ook vast niet allemaal lukken op die ene dag. Gelukkig zijn er ook heel veel vrijwilligers die het hele jaar door helpen. En natuurlijk zijn er natuurlijk ook de terreinbeheerders van Brabants Landschap zelf die daar een aardige bijdrage aan leveren. Ja, dus jullie hebben ook betaalde krachten die dat landschap bijhouden. Ja, op zich relatief weinig hoor. Bij Brabants Landschap werken ongeveer 70 mensen, waarvan dan ook een deel op kantoor, zoals ik. Dus op zich zijn wij niet met een heel grote organisatie. Dus vrijwilligers zijn echt essentieel. Dus gelukkig hebben we Nou, zo'n 3000 vrijwilligers die regelmatig voor ons werken. Of ja, voor ons, voor de natuur eigenlijk vooral. Ja. En ik mag er als coördinator voor zorgen dat zij alle materialen hebben en opleiding krijgen om veilig te kunnen werken. En zo. Ja. Ik las ook op jullie website dat, dat de dagen ook georganiseerd worden om de biodiversiteit te bevorderen. Hoe werkt dat? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld een pool hebt, kijk, ik noem het de knotwilgen, maar dat is een basis voor heel veel dieren. En daar leven veel soorten op. Maar in poelen bijvoorbeeld ook. Daar leven salamanders en kikkers en padden en zo. Ja, dus waterplassen. Ja, waterplassen inderdaad. En die groeien dicht. Als je ze niet af en toe schoonmaakt, dan komt riet in en zo. En dan kunnen die dieren daar eigenlijk hun eitjes niet meer afzetten. Dus dat is belangrijk. Kijk, want we hebben eigenlijk alle dieren en planten die leven op aarde, die hangen eigenlijk allemaal samen in ecosystemen die er onder andere voor zorgen dat wij ons voedsel hebben. Mm-hmm. Om maar iets te noemen. Dat landbouwgewassen bijvoorbeeld worden bestoven en dergelijke. Maar ze zorgen ook voor dat het water schoon blijft. En weet je, ze hebben allemaal, alle dieren hebben een functie. Ze hebben elkaar allemaal nodig. En wij hebben de dieren ook nodig. Als er daar geen bijen meer zijn om te bestuiven, dan hebben we toch een probleem. Ja, maar eventjes toch, als we het over die waterplassen hebben, over die poelen. Wat gaan jullie daar dan bijvoorbeeld doen? Hoe zorgen jullie dat die weer leefbaar zijn voor de dieren? Nou, die worden schoongemaakt. Dus dan zullen de ervaren vrijwilligers voornamelijk zullen met laadpakken de poelen ingaan en daar het riet wegsnijden. En dan de randen van die poelen, die worden ook weer schoongemaakt. Ook weer vrijgemaakt van gras en rieten. Want ook voor salamanders bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat ze op een oever kunnen liggen in de zon om op te warmen. Want het zijn koudbloedige dieren, dus die komen pas echt lekker in beweging als ze een beetje opgewarmd zijn. Ja. Dus die hebben een plekje nodig waar ze in de zon kunnen liggen. Dus dat wordt ook allemaal gedaan. Dat wordt allemaal opgeschoond, dus dat die poel weer gewoon vrij is. En voor in ieder geval voor 2/3 maximaal. Hè. Er moet ook altijd een stukje overblijven waar de dieren die al in de modder zijn gekropen om de winter in te gaan. Ja. Die moeten natuurlijk een plek blijven houden om zich te kunnen verschuilen. Dus de poel wordt nooit helemaal leeggemaakt, maar ongeveer 2/3. En dat wordt dan zo elk jaar wordt er dan weer een ander stuk gedaan. Zodat uiteindelijk in een paar jaar tijd zo'n hele poel weer helemaal weer netjes en bruikbaar is. Maar is dat, weer even tegen. Is dat nu echt nodig? Heeft de natuur ook niet een soort zelfreinigend vermogen dat ze dat soort dingen zelf al op kunnen lossen? Moeten we daar als mens steeds bij helpen? Nou ja, als we de soorten willen behouden, moeten we daar als mens bij helpen. Ja, zeker. Kijk, als je het belangrijk vindt dat alle dieren blijven en wij in ieder geval als Brabants Landschap, maar ook alle andere natuurorganisaties, vinden het belangrijk dat alle dierensoorten zoveel mogelijk blijven behouden. Dus we doen er alles aan om ze te behouden. Maar ook als je dan toch vooral vanuit de mensen wil bekijken. Mm-hmm. Voor ons is landschap ook belangrijk. Recreatie is heel, heel belangrijk. Mensen zijn graag in de natuur. Mensen vinden het fantastisch mooi om bloeiende hei te zien. Maar die is er gewoon steeds minder. Dus het is belangrijk dat als je die hei dieren hebt, dat je die niet laat volgroeien met jonge berken bijvoorbeeld. Ja, dus dan moeten die berken moeten gekapt worden. Nou ja, meestal worden ze met dit soort dagen, zoals de natuurwerkdag, worden die berkjes, de jonge berkjes worden er veel al uitgetrokken. Daarom kunnen kinderen ook veel helpen op heel veel locaties. Mm-hmm. Die kunnen dat soort dingen doen, die trekken van die jonge boompjes en zo eruit. Dan blijft die hei blijft mooi open. Dat is mooi voor het leefgebied, voor alle dieren die daar zijn en alle planten die het licht nodig hebben. En wij als mensen kunnen ook gewoon blijven genieten van de natuur. Het is ontzettend belangrijk voor onze ontspanning. Dat hebben natuurlijk heel veel mensen in de lockdowns ook ervaren. Dus gelukkig is er ook heel veel steun voor. En zijn de aanmeldingen voor de natuurwerkdag zijn al behoorlijk goed aan het lopen. Ja, dat geloof ik graag. Is er nou nog een plek waarvan je denkt, nou, dat is toch wel zo. Dat is zo'n onwaarschijnlijk mooie plek in misschien wel je eigen omgeving. Daar heb ik echt zin in om met die natuurwerkdagen aan de slag te gaan. Nou, kijk, een heel bijzondere plek die ik zag op alle aanmeldingen is wel op het Mediapark. Daar zou je denk ik niet verwachten. Nee, dat had ik. Er worden bollen geplant en zo. Er wordt ook gesnoeid om het Mediapark aantrekkelijk te houden. Dus dat is wel een bijzondere. Ja, het ligt ook wel in een heel mooi natuurgebied trouwens, hoor, het Mediapark. Maar daar heb je niet zoveel aan als je in de studio zit. Maar dat is wel zo. Nee, maar ja, als je naar je studio rijdt, is het ook fijn. Dat is waar. Nee, zeker. De trein komt ook door mooie gebieden. Dat helpt wel. Ja, niet in jouw tijd. Natuurlijk midden in de nacht zie je weinig van de natuur. Maar het is er wel. En Ja, in Brabant zijn talloze mooie plekken. Ik woon zelf in Den Bosch en er is een eendekooi. Nou, die is fantastisch. Dat is een prachtig mooi stukje cultuur wat daar behouden is. Ja. En daar komen ook elk jaar met heel veel enthousiasme heel veel mensen helpen. En het fijne is ook dat sommigen het zo leuk vinden dat ze willen blijven. Dat ze vaker willen komen. En dat is natuurlijk fijn. Want vrijwilligersgroepen die blijven natuurlijk nieuwe aanwas nodig hebben. Ja. Dat is van belang. En deze natuurwerkdagen die zijn dus op 4 en 5 november. Je zei het al, de natuur bereidt zich voor op de winter. Is het ook bewust dat die dagen nu gepland zijn? Ja, dat heeft echt daarmee te maken. De natuur is in rust. Hè. Dus de bomen, de sapstromen van de bomen houden op. Hè. Dat is ook waarom de blaadjes eraf gaan vallen. Bomen gaan in rust. Dus je kunt ze snoeien zonder dat je ze beschadigt. Mm-hmm. En nieuwe bomen planten, daar is dit ook het meest ideale seizoen voor. Kijk, en voor de dieren verstoor je nu ook het minst. Er is geen sprake van jonge dieren of dergelijke. Dus dit is het ideale moment. Oké, en op welke plekken vinden die natuurwerkdagen plaats? Is dat door heel Nederland? Ja, er zijn in heel Nederland zijn klussen te doen. Er zijn ruim 560 klussen door het hele land. Als je gaat kijken op natuurwerkdag.nl... dan kun je via de button zoek een klus... kun je eenvoudig selecteren op je eigen provincie... of je vult je woonplaats in en dan krijg je meteen te zien welke klussen dat daar allemaal zijn en waar nog plaats is. En je kunt je door druk op een knop kun je heel snel aanmelden. En kan iedereen meedoen of moet je wel een beetje groene vingers hebben? Nou, iedereen kan meedoen. Er is van alles te doen waar je ook niet per se verstand van hoeft te hebben. En als er al iets moet zijn waar je instructie nodig hebt, dan zijn er altijd al die vrijwilligers die ervaren zijn. Die je dan een weg helpen en zorgen dat je wat je doet, dat je dat ook veilig doet. Dat het echt veilig voor iedereen is. Het is ook lang niet allemaal zwaar werk, dat zou je misschien denken. Maar dus mensen die wat minder mobiel zijn, minder sterk zijn, minder denken van ik kan niet volop zagen. Ja, kinderen dus ook bijvoorbeeld. Ja, maar je zou denken, je kan meer dan je denkt, hoor. Als je een zaag in je handen hebt, echt een boomtje, jawel, dan kan je wel. Nee, zeker, maar je zei ook, kinderen die kunnen dus ook meedoen. Dus dat laat maar zien dat het voor iedereen die wil, die kan. Zeker. Ja, zeker weten. Nou, super. Dat klinkt hartstikke leuk en belangrijk. Natuurwerkdag.nl, dat is de website waar alle locaties op staan. En ik neem aan dat we ons daar ook kunnen aanmelden. Ja, klopt. Daar kun je inderdaad aanmelden. Ja. Oké, hartelijk dank Nicole van der Heijden van het Brabants Landschap. En veel succes. Graag gedaan en dankjewel. Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes. But I'm the bad guy, you're the saint. No matter what I do, I'm losing. I'm the black hole to your sun. Oh, I am so done trying to prove it. You can call me what you want. You can call me a Nona is dat en Liar. En daarmee wordt het 1 minuut voor 5. Dat betekent dat wij plaatsmaken voor vroeg. Stefan is hier, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga jij het op deze woensdagochtend over hebben? We gaan het hebben over de pensioenen, want vandaag werd in de Tweede Kamer gepraat over het nieuwe pensioenstelsel. De minister, Carola Schouten, moet haar plan, waar 15 jaar volgens mij aan gewerkt is, gaan verdedigen vandaag. En ik ga het hebben over dat nieuwe pensioenstelsel met Johan Nieuwersteeg, actuaris en econometrist. Kijk, dat zometeen hier op NPO Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan en een mooie woensdag. NPO Radio 1. 5 uur, Kasper.